NOS-journaal. Er komt een Europese coronareispas. De EU-landen, de Europese Commissie en het Europees Parlement hebben na lang overleg een akkoord bereikt over dat coronareiscertificaat. Dat moet vanaf 1 juli gebruikt kunnen worden. In Israël is het veiligheidskabinet bij elkaar om te praten over de voorwaarden voor een wapenstilstand met Hamas. Zo'n staakt het vuren zou morgen al rond kunnen zijn, melden Israëlische media. Gisteravond zei een kopstuk van Hamas al dat er binnen 1 of 2 dagen een akkoord kan liggen. Bij de klopjacht op een voortvluchtige Belgische militair helpen nu ook Nederlandse en Duitse agenten met de opsporing. De 46-jarige militair houdt zich waarschijnlijk schuil in Nationaal Park Hoge Kempen, een groot natuurgebied bij de grens met Nederlands Limburg. De complotdenker wordt gezocht omdat hij virologen had bedreigd. En in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo zijn honderden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de economische toestand in het land. De Surinaamse politiebond begon met de actie, met eisen voor een hoger salaris en betere werkomstandigheden. Verschillende groepen in Suriname hebben zich daarbij aangesloten. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Tom van 't Hek en Henk van Steeg. Een hele goede avond op deze donderdagavond. Daar zijn we met een avond die eigenlijk maar draait om één vraag. Wie gaan er naar de finale? Ja, en het gaat allemaal om de eindstrijd voor de promotie naar de Eredivisie. En die spelers van NEC, als u al eerder op de zender was, die zijn al een eind op weg. Staat 3-0 voor tegen Roda, zit al tegen het slot. En om 9:00 begint Emmen thuis tegen NAC Breda. Die gaan voor die andere plek. En over halve finales gesproken. 10 landen kunnen zich vanavond plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Mocht het u ontgaan zijn, dus in Rotterdam dit jaar. En we volgen het met kenner Tom Mikkers. En bij de basketballers wordt gestreden tussen Den Bosch en Donau om een plek in de finale voor het landskampioenschap. En zometeen natuurlijk ook meer over de reispas. U hoorde het net al in het nieuws, waarmee we binnen de EU op vakantie kunnen. We zijn er ook vanavond tot 11 uur. Laten we eerst maar eens naar Nijmegen gaan. NEC tegen Roda, Ragnar Niemeyer. Tom zei het al, denk bijna beslist. Ja. Ja, nee, dat is beslist. We zitten 20 seconden voor tijd. Het is 3-0 voor NEC. Dat al na 6 minuten aan de leiding kwam. Roda JC te sterk voor de Graafschap in de vorige ronde. In Doetinchem notabene, wel een leeg stadion. Ja, is eigenlijk weggespeeld vanavond. Het ligt eventjes stil, gele kaart. Serrarens, hij maakte de overtreding. Invaller aan de kant van de ploeg uit Limburg. Ja, veel routine bij Roda JC. Het elftal van Jurgen Streppel. Trainingskamp op het complex van de KNVB. Late aankomst hier uit Zeist, want het was druk op de weg. Ik stond zelf ook lang in de file. Luiks, Valkenburg, Danny Bakker, Dylan Vente. Ex-Feyenoord zijn spelers die het verschil dan moeten maken. Kees Luiks. Maar al na 6 minuten, ja, het is feest, hè. 4 minuten komen erbij. Het is feest echt in de bloedkuil. Zoals ze hier zeggen, want 3-0 Bart van Rooij met een weergaloze uithaal. Na 6 minuten de jonge talentvolle rechtsback in de blessuretijd van de eerste helft. Een geweldige vrije trap nog via de paal en de keeper. Bal van Jordi Bruin en binnengetikt op de doellijn door routinier Van Eijden. En na een uur spelen was het Okita, fout van de keeper. Hoekstra bij Roda ver uit zijn goal. En omspeelt en Okita maakt de goal. En dan is het 3-0. Eén richtingsverkeer is het niet geweest. Roda heeft veel de bal gehad, maar niets gecreëerd. En er waren er een paar die stijf stonden van de stress, ondanks de routine. Nog een paar tellen. Gaan we naar die andere wedstrijd die natuurlijk nog moet beginnen. NEC gaat dus naar de finale en die andere finalist moet komen uit de wedstrijd Emmen tegen NAC, Mark Kloostra. Jij gaat daar kijken. Ja, en Emmen moet, hè, mogen we wel zeggen. Nou ja, Emmen heeft wat te verliezen, want die hebben de Eredivisie te verliezen. En NAC, die kan alleen maar winnen. Die kunnen volgend seizoen zomaar in de Eredivisie spelen als ze vandaag dus winnen. En dan ook nog van NEC in de finale. Maar goed, het is een lange weg die na-competitie. En vaak loopt het niet goed af voor de Eredivisie-clubs. Dus dat is slecht nieuws voor Emmen. Dat, en dat is dan weer goed nieuws, nog nooit degradeerde uit de Eredivisie. Maar de laatste 18 clubs, daarvan gingen er 12 naar de Eerste Divisie. Dus 12 keer gedegradeerd. Dus dat biedt weinig hoop voor Emmen. Maar dat gaat dan ook wel weer gepaard vaak met de Eredivisieclub die de na-competitie ingaat met een slechte serie en een slecht gevoel. Maar bij Emmen is dat helemaal niet aan de hand. Die zitten juist in een goede flow. De laatste 2 wedstrijden gewonnen en een serie van 12 wedstrijden met 24 punten. En maar 2 keer verloren van Ajax en van Arjen Robben. Dus dat slechte gevoel, dat is hier in Emmen niet aan de hand. NAC heeft ook wel een aardig gevoel, want de laatste 4 wedstrijden leverde 3 keer een winstpartij op. Alleen verloren van kampioen in de Eerste Divisie, Cambuur Leeuwarden. Dat deden ze ook 4 4 keer in dezelfde opstelling. Maar vandaag wel een wijziging doorgevoerd door Maurice Stijn. Hij heeft een andere spits. De topscorer van Hooijdonk zit op de bank. Voor hem speelt Lex Immers. Emmen in de sterkst mogelijke opstelling. Vlak is terug. En dat kost Ben Moussa zijn plekje. Dan gaan we nog even terug naar de bloedkuil voor de laatste teller. Ragnar. Ja, anderhalve minuut nog te spelen in Nijmegen bij de vrije trap van Rode JC. 3-0 achter NEC gaat zondagmiddag om 6 uur die finale spelen tegen of NAC of dus Emmen. Roda drinkt nog wat aan voor een eretreffer, maar nog een kopbal over. Die komt er dus niet. Het is van dichtbij Danny Bakker. Maar ook hij krijgt hem er niet in. Oud eredivisie verleden voor hem bij ADO Den Haag bijvoorbeeld. Dat zijn er 1500 in het stadion, maar ze maken geluid voor 4500. En waarom zou NEC niet kunnen promoveren met een paar goede vleugelverdedigers, met een paar goede middenvelders, een hele behoorlijke keeper, Matthijs Branderhorst, die nu de doeltrap neemt. Het zijn steeds hele verre trappen van hem. NEC het afgelopen seizoen 7e geworden in de keukenkampioendivisie. Won al met 4-0 van Almere. En nou dus met 3-0 van Rode JC. Ze kunnen hun borsten gaan nat maken. Wie het ook wordt in de volgende ronde. Stevig blok gezet. Dat is nog wel even leuk. Blok is van Robert Klaassen. Dat is een middenvelder van Rode JC. Dat is de schoonzoon van Wilco van Schaik. De directeur van NEC. Hij is ook opa Wilco van Schaik. En ja, ziet dus hier zijn, hoe noem je dat ook alweer, spelen. In ieder geval de vrouw of de vriend van zijn dochter. De partner van zijn dochter. Dat is toch wel apart. Schoonzoon. Dat woord zocht ik. Ja. De schoonzoon, inderdaad. Ja, hij duurde bij jou ook even van. Nee, geef je nog een kansje. Ja, nee, heel goed. Nou, dit is het eindsignaal, Tom. Het is 3-0. Ik had het niet verwacht dat het zo zou lopen. Maar NEC op alle fronten eigenlijk beter vandaag. En met name de stress viel me echt op. Bij Rode JC en daar hadden ze helemaal geen last van. Bij NEC dat zich in de finale dus meldt. 7 goals gemaakt in 2 play-off wedstrijden, 0 tegen. Ja, en ze staan tegenwoordig ook op Twitter en zo. Dus het is makkelijk. Kijk even naar die geweldige dreun van Bart van Rooij. Die wordt gelanceerd door Bruin vanaf het middenveld. Paas van links naar rechts bij het openingsdoelpunt. En dan komt hij vrij. Absalem, die speelde heel zwak vanavond. Nergens te bekennen, de back van Roda. En dan haalt hij toch uit die Van Rooij in de kruising. Hoekstra hoort hem alleen. Echt een geweldig doelpunt. Echt eentje om eventjes op te zoeken. Niet als u achter het stuur zit trouwens. Nou, 3-0. We gaan even wat mensen spreken. Roda gaat opnieuw beginnen. Wil steeds een treetje hoger de komende jaren. En waar ligt het plafond van NEC? Daar gaan we zo wel eens naar informeren. Wij gaan even basketballen intussen. Dat is ook een halve finale. Derde beslissende wedstrijd. En Bos ontvangt Donar vanavond. Staat 1-1 in de serie. Leon Kersten. Ja, een stukje historie. 16 keer kampioen Den Bosch, 7 keer Donar. En allebei willen ze naar de finale. Wonnen allebei 1 keer een wedstrijd in de halve finale thuis. En dan is er een derde wedstrijd. Normaal gesproken zeg je dan de penningmeester wrijft zich in zijn handen. Maar ja, het is corona. Dus de Maaspoort waar bijna 3000 man in kunnen. Nou, ik kan iedereen een hand geven in deze flits nog. En dan heb ik ook iedereen gehad. Er zit een handjevol mensen te kijken. En dan hebben die clubs tegenwoordig allemaal een stream. Zodat de fans thuis kunnen kijken. Maar ja, normaal gesproken was dit uitverkocht of dit bij uitverkocht geweest. Maar ja, dan had iedereen naar het scorebord gekeken. En dan verwacht je toch een spannende wedstrijd. Maar dat is het niet. Den Bosch onder de naam Heroes heeft 40 punten en Donar 27. 13 punten verschil. Het schommelt een beetje tussen de 10 en de 17 punten. Den Bosch verdedigt iets beter. En eigenlijk is het heel simpel. Om te winnen moet je de ballen raak gooien. En dat doet Donar niet. Van een verrassing kun je niet echt spreken. Want het zijn de nummers 2 en 3 van de competitie. Zijn in elkaar gewaagd. Maar de marge is wel echt erg groot in deze wedstrijd. Is het dan toch thuis spelen dat het makkelijker maakt? Nou is het wel zo dat zowel Den Bosch als Donar 2 labiele teams zijn. En die kunnen binnen een wedstrijd hoogtepunten met dieptepunten afwisselen. En dat kan echt. Moet je maar van mij aannemen. Dus die marge nu van 40-27 is groot. Maar de wedstrijd is nog niet gedaan. Nu een driepunter van Donar. En die zit erin. Nou, je zag het een klein beetje aankomen. 40 tegen 30 met nog 1,5 minuut tot de rust. Ja, gaan we naar het zwemmen. Want op de 4e dag van de Europese kampioenschappen zwemmen waren er voor Nederland op 2 onderdelen medailles te verdienen. De gemengde estafetteploeg zonde 4x100 meter wisselslag. En Arno Kamminga en Casper Corbeau die kwamen in het water voor de 200 schoolslag. Spannende race en een spannend slotstuk. Want 4 mannen liggen toch wel redelijk dicht bij elkaar in de buurt. Heeft Kamminga nog voldoende over? Matson is op. Hansson komt ook tekort. Of Persson moet ik zeggen. Het gaat dus tussen Tjupkov en Kamminga. Tjupkov of Kamminga. Tjupkov houdt het vol en pakt het goud op deze 200 meter schoolslag. En Kamminga opnieuw een zilveren medaille voor hem. Ja, wat een heerlijk verslag van Armand. Ja, Arno Kamminga veroverde dus op de 200 meter schoolslag zijn tweede medaille. Opnieuw was dat dus zilver. En dit keer was de Rus Anton Tjupkov te sterk. Je hoorde het net. We gaan het erover hebben met oud-zwemmer en NOS-analyst Johan Kenkhuis. Fijn dat je er weer bent. Goedenavond. Ja, we hoorden Armand al. Spannend slotstuk. Heeft Kamminga het dan laten liggen op die eerste 100 meter? Nee, hij zit zo dicht boven zijn allerbeste tijd. Ik wil zeggen, gewoon een hele stabiele race heeft hij gezwommen. Hij heeft gedaan waar hij goed in is. Heel sterk terugkomen. In dat laatste stuk, of tweede deel, maar met name de laatste 50 meter. Alleen ja, Tjupkov is ook nog eens de wereldrecordhouder. Dus dat die voor hem aantikt, is geen schande. Absoluut niet. Ja, dus hij mag er trots op zijn. Dan naar die andere, want er was nog eigenlijk een andere achterhoede gevecht. Maar laat het zomaar zeggen, je zei het gisteren al, Casper Corbeau. Die moest echt een fantastische tijd stemmen. Wilde die naar de Olympische Spelen kunnen. Is dit niet gelukt, hè? Nee, je ziet het eigenlijk al het hele toernooi. Hij heeft natuurlijk ook al de 100 meter gezwommen. Daar ging hij al roemloos ten onder in de series. Ver boven zijn tijden. Ja, dat is dan nog 100. Dan moet je nog de 200. Dan weet je dat je niet in een topvorm bent. En wat je wel weet is dat je 500ste maar harder hoeft voor die Olympische limiet. Het is een jonge zwemmer. Ik hoop ergens toch stiekem dat de zwembond en NOC-NSF denkt van nou... Een stukje ervaring daar gewoon ja, doen. Alleen dat doe je misschien net op een WK, maar Olympische Spelen worden die tickets zelden weggegeven geen op die manier. Even ook over het Olympisch perspectief van Kamminga natuurlijk. Want zilver, Europees zilver is een prestatie van formaat. Hij is enorm vooruit gegaan in de afgelopen periode. Maar hoe ver kan hij? Want er zijn ook nog een paar andere continenten waar wel een paar schoolslagzwemmers zijn. Jazeker. Kijk, op de 100 meter is Europa het sterkste continent. Daar komt misschien nog een Amerikaan bij. Maar eigenlijk de finale die we eerder deze week hebben gezien... zou ook zomaar eens de Olympische finale kunnen zijn. Dus dat hij daar nu zilver had gehaald, is fantastisch. Op de 200 meter ligt het wel wat dichter bij elkaar... maar wel in een select gezelschap van zo'n 5 zwemmers... Gelukkig is daar Adam Peaty niet één van, want die zwemt geen 200 meter. Dus dat ligt binnen een paar tienden. Tjupkov leidt die groep, maar Arno Kamminga maakt nog elke keer dat hij zwemt veel progressie. En het is nu, hij heeft zich ruim gekwalificeerd, hij staat er goed voor. Dit EK zal niet het scherpste toernooi zijn dit seizoen. Dus ik verwacht echt nog wel wat van hem. En kun je in 60 dagen nog echt progressie boeken in die zin? Of wel in de flow waarin hij zit misschien? Ja, kijk, de progressie die hij moet boeken is... Het zou zomaar kunnen zijn dat hij met 15e sneller Olympisch goud gaat halen op die 200 meter. Omdat het dicht bij elkaar zit. En kijk, je gaat niet meer heel veel groeien, maar de vorm is fine-tuning. Ja. En dat zie je gewoon zo'n week, 2 weken voor de Olympische Spelen. Dan weet je ongeveer wat je absolute topvorm is. Het is heel fijngevoelig bij zwemmers. Maar ik geef hem hele goede kans op 2 keer een podiumplek. Blijven we even bij Kamminga. Want in het slotnummer kwam de Nederlandse ploeg in actie op de 400 meter wisselslag. Gemixt, gemengd tegenwoordig. Pakte daar opnieuw een zilveren medaille. Nummer 3 was dat dus voor Arno Kamminga, die in die ploeg de schoolslag voor zijn rekening nam. En wij hopen dat hij daar iets over kwam vertellen nu. Wordt even een druk gezocht. Maar dat komt hij nog even niet. Ik kwam hier met 0 medailles. Op de lange baan. Precies. 2 keer 7e plaats 3 jaar geleden en een 4e plaats met estafette. Nou, dat hebben we nu mooi omgebouwd naar 3 keer zilver. Ja, hoe heb je de race zelf beleefd? Want het ging weer een beetje heen en weer als het ware als het ging om je positie in het veld. Gisteren zei je ook, dat is allemaal berekend. Hoe was dat nu? Ja, precies hetzelfde. Ik heb echt mijn eigen race gedaan. Totaal niet naar anderen gekeken. Ik heb gewoon lekker geraced en tandje erbij gezet op gisteren. En het was gewoon een geweldige race. En die laatste baan, ik zag Tjupkov en ik ging ervoor. Ik ging met hem racen en dat ging heerlijk. Moest je niet van te ver komen? Nou ja, ik heb zilver, dus dat van te ver komen. Maar ik acht jou zo hoog inmiddels dat ik denk, de man kan ook voor goud. Uiteraard, alleen ik race hier tegen de wereldrecordhouder, de wereldkampioen. Zeker. De favoriet voor goud in Tokio. Ja. Dus het is geen schande om daarvan te verliezen. Nee. En ik heb het gat weer een heel stuk kleiner gemaakt dan het was. Ja. Dus ik blijf gewoon lekker doorgaan met stapjes maken. Dit geeft weer vertrouwen ook voor de spelen in ieder geval. Uiteraard. Ja. Nou ja, toen moest je heel snel het water uit. Je kreeg volgens mij een broek van Nick Driebergen, waardoor je de spieren weer kunt opwarmen. Ik zou denken, die zijn al warm, toch, of niet? Ja, alleen die wil je zo warm mogelijk houden. En in het water koelt het natuurlijk af, het water is wat kouder. En helemaal als je dan... ik dook hier gelijk in om wat uit te zwemmen, om het lactaat eruit te zwemmen. Ja. En daarna heb je toch nog zo'n 5 minuten waar je eigenlijk stilstaat. Dus dan wil je zo warm mogelijk blijven. Dus dik inpakken met kleding, opladen en gaan. En hoe zwaar was het? Dit was even pijn op een ander niveau. Kan ik me voorstellen. Maar hoe ben je doorgekomen? Hoe heb je dat nog enigszins kunnen controleren als het ware? Nou ja, ik weet dat ik een stuk beter getraind ben dan 3 jaar geleden. Toen had ik hem ook. En gewoon het beest losgelaten. Gewoon lekker agressief zijn. Goed aanvallen. En gelukkig had ik Martin Engi naast me. Dus ik heb die terugbaan vooral mijn tanden erin gezet. Ook met hem racen, net als ik die laatste baan met Chukov deed. Ja. En dat heeft me doorheen getrokken. En dan pak je dus voor de 3e keer nu zilver. En dit onderdeel, ben je enthousiast? Vind je het leuk? Ik vind het hartstikke leuk. We hebben een heel leuk team. We gaan hartstikke goed. Volgens mij een dik Nederlands record nu. Ja, zeker. We zijn alle 4 geweldig. Dus hartstikke mooi. Komen zo te spreken over die 4 keer 100. Maar nog één vraag, Johan. Want hij zwemt dan 200 meter schoolslag. Dan heeft hij allemaal mooie warmte pakken. En dat zal allemaal wel. Maar 200 meter schoolslag is toch hartstikke zwaar. Het is heel zwaar. Dat is toch een heel zwaar nummer. De schoolslag, je doet natuurlijk ongelooflijk veel met je benen. Dus een 200 meter is de langste afstand. Ja, die zijn volledig verzuurd natuurlijk. Maar ja, dat zakt ook wel weer weg. Kijk, het mooie van estafette is, je wordt opgepept door je team. Die weet dat ook, dat jij 10 minuten daarvoor nog een finale hebt gezommen. Dus die zorgen ervoor dat de adrenaline er weer in gepompt wordt. En dan voel je die pijn toch niet meer. Nee, hoe doe je dat? Gewoon elkaar oppeppen? Ja, nou ja, het ligt eraan. Ik weet niet hoe zij dat doen, maar het is wel leuk dat er natuurlijk mannen en vrouwen bij elkaar zijn. Ik weet zo iemand als Femke, die dit natuurlijk al heel lang doet, die is daar natuurlijk ongelooflijk goed in. Ja. Maar is dit nou prachtig nieuw of is het een kermisnummer? Nou, ik vond het altijd een kermisnummer, maar dat is voordat het Olympisch wordt. Ik kan het wel altijd kermisnummers blijven noemen, maar dat wil ik ook weer niet. Ik vind het voor de zwemmers is het hartstikke leuk. Is het nieuw. Ik vind het als kijker erg verwarrend, want elk land mag op... Zelf bepalen, 2 mannen, 2 vrouwen, dat is het. Maar hoe ze en waar ze die plaatsen in de wisselslag is te vetten, wat ook al 4 verschillende slagen heeft. Ja, als kijker, ik zit ernaar te kijken net en ik weet gewoon echt niet wat ik erover moet zeggen. Pas in de laatste 5 meter, Engeland wint. En dan vind ik die spanningsboog is gewoon te kort voor mij. Maar je kan nog die tijden vergelijken. Als jij weet dat er nu een goede Fransman komt op de schoolslag tegen een Nederlandse dame, ik noem maar wat. Dat vergt studeren vooraf. Data. En 3 computerschermen tijdens de race om dat allemaal in de gaten te houden. Dus ja, dat vind ik niet sportbeleving. Nou, laten we dan die estafette maar voor wat het is. Kira Toussaint vond daar natuurlijk de rugslag. Ze plaatste zich eerder vanavond ook nog voor de finale van 100 meter rugslag. Ze won haar serie, maar was wel overal de tweede tijd. Achter de Britse Kathleen Dawson. Is dat nog om te buigen richting een goede klassering morgen? Zeker. Nou, Dawson die heeft echt wel een paar tiende voorsprong op Kira Toussaint. Ook al als je kijkt eerder dit seizoen. Kira zat nog geen tiende boven haar 100 meter persoonlijk record. Zij weet ook wel dat voor Kira is het belangrijk dat ze aansluiting vindt. Dus als zij het morgen Dawson heel erg moeilijk kan maken en dat zij weer 2/10 van haar persoonlijke record afsprokken, dat betekent dat zij op de wereldranglijst, waar ze nu ongeveer zo'n 8e plek heeft, dat ze dan misschien wel op plek 5 of 4 terechtkomt. En dat is natuurlijk wel iets fijner uitgangspunt. Want Kira wil niet in de halve finale er net buiten zitten of een 8e plek in de finale. Die gaat wel echt voor het podium. Alleen het podium, dat kent nog een Australische en een Amerikaan die nog weer veel sneller zijn. De Piet is eigenlijk van... Ik denk dat de 100 rug misschien wel het meest spannende Olympische nummer gaat worden in Tokio. Nou, gaan we dat morgen zien. Johan, dank dat je er weer was. Dank je wel. We gaan naar de actualiteit, want reizen voor de zomervakantie lijkt een stuk eenvoudiger te zijn geworden, want de EU-landen, de Europese Commissie en het Europees Parlement hebben vanavond een akkoord bereikt. U hoorde dat ook al in het nieuwsbulletin over een corona-reispas. Daar gaan we over praten met onze verslaggever in Brussel, Sander van Hoorn. Sander, goedenavond. Hallo. Hoi. Hoe gaat het eruit zien? Want dat wil natuurlijk iedereen weten, met zo'n COVID-reiscertificaat. Hoe gaat het eruit zien, het reizen? Nou, hoe het er fysiek uit gaat zien is een QR-code die je krijgt. Zo'n vierkante code. Die kun je op je telefoon zetten. Je kunt hem ook printen. En de lidstaten hebben afgesproken dat ze mensen die zo'n pas hebben... dat ze die in principe zonder al te veel gedoe toe gaan laten. En dat betekent dus dat als jij met de auto op vakantie gaat... en een paar landen doorgaat, dat je aan één zo'n QR-code genoeg hebt. En ja, dat scheelt toch weer een hoop uitzoeken voor mensen die willen weten... van ja, kan ik nou wel naar dat land en hoe zit dat? Ja, als je zo'n code hebt, moet dat in principe geen vraag meer zijn. En vraag twee, voordat de computers gaan snorren in alle huishoudens... wanneer gaat het in? Ja, op 1 juli. Hè, want er zijn echt nog wel wat praktische dingen die opgelost moeten worden. De techniek die wordt op dit moment getest, dus die is er al wel. Maar die moet zorgen dat daar geen datalekken in komen en dat soort dingen. Maar op 1 juli moet iedereen met zo'n ding op vakantie kunnen. Dat is het streven. Ja, en dan nog even naar de gratis coronatest. Want als je nog niet ingeënt bent, dan moet je zoiets kunnen gaan overleggen. Daar is flink over gesteggeld. Ja. Wat is daar uiteindelijk uitgekomen? Ja, dat is een goede vraag hoor, want je met een vaccinatie... ja, dat is natuurlijk logisch dat je dan op reis kunt. Maar als je ziek geweest bent, is ook iets hè, wat dan kan. Dan ben je een tijdje immuun. Nou ja, hoe lang dan moet nog beantwoord worden. Maar dat je, als je COVID gehad hebt, dat je dan ook zo'n code kan krijgen. Dat is ook al duidelijk. En die testen, daar was inderdaad heb je gelijk in heel veel om te doen. Want het Europese parlement zegt eigenlijk van ja... als jij dit vaccin gewoon nog niet gehad hebt... omdat je nog niet aan de beurt was, omdat je gewoon jong bent bijvoorbeeld... dan moet je je laten testen. Ja, en dat moet dan gratis zijn, want anders krijg je heel veel ongelijkheid. Daar wilden die lidstaten, die wilden daar niet aan. Nederland bijvoorbeeld ook niet. Vandaar dat het best wel interessant is dat de Tweede Kamer nu heeft gezegd... van wij willen wel een gratis test. Nou, het Europees Parlement en de lidstaten hebben uiteindelijk een compromis gesloten. Het hoeft niet gratis te zijn in elke lidstaat. Als je dat gaat doen, zoals Nederland, prima, maar het wordt niet verplicht. Wel komt er een fonds, een Europees fonds van 100 miljoen euro... om die test in elk geval betaalbaar te maken. Dat je dus niet, als je met een jong gezin met twee kinderen op vakantie wil... dat je niet al 400 euro kwijt bent, alleen maar aan tests. Daar gaat de Europese Commissie je dus tegemoet komen. Ja, in hoeverre houden Europese landen dan nog... want dan kun je dus wel het land binnen... maar nog de mogelijkheid om mensen in quarantaine te laten gaan? Ja, dat is ook weer zo'n heet hangijzer. Hè? Want Rutte bijvoorbeeld, die zei van ja, als er ergens een uitbraak is... dan wil ik mensen daar vandaan tegen kunnen houden. Nou, dat kan uiteindelijk wel, maar... dat moeten ze dan van tevoren vragen aan de Europese Commissie... van is deze reden goed genoeg om alsnog mensen uit dat land... bijvoorbeeld in quarantaine te zetten. Dus dat kan niet zomaar. En dat was wat het Europees Parlement wilde, dat het niet zomaar kan. Want dan krijg je alsnog weer die hele lappendeken van landen... die overal andere regels hebben. En dan ben je alsnog niks met zo'n pas opgeschoten. Want dan blijft het alsnog heel erg ingewikkeld. Ja. Dus ja, die mogelijkheid die blijft er. Maar alleen onder hele strenge voorwaarden. Ja, ja, ja. En anders denken mensen toch, ik blijf gewoon lekker in eigen land voor vakantie. Dat is het vakantiedeel dan een beetje. Voor werk, als je daar dan over de grens zou moeten... hoe gaat dat lopen, denk je? Ja, daar is zo'n pas dus ook heel nadrukkelijk voor bedoeld. Okay. Hè? Je hebt laatst in het nieuws gezien dat mensen bijvoorbeeld die in Duitsland werken... die kunnen dan zo'n sneltest doen aan de grens en dergelijke. Nou ja, op het moment dat jij met die QR-code kunt laten zien... dat je gevaccineerd bent of dat je een test al gedaan hebt... ja, dan kan je dus gewoon de grens over. Dus het reizen, ook voor familiebezoeken, ja, dat is het idee... wordt op alle manieren een stuk makkelijker. Het kan nu al wel, maar het is nu heel veel uitzoeken. Het kan heel veel geld kosten en ja, dat gaat er als het goed is dan vanaf. Ja, nou laat de computers dan maar opstarten. 1 juli, dan moet hij er in ieder geval zijn. Sander van Hoorn vanuit Brussel, dank voor het bijpraten over de coronareispas waarover een akkoord is bereikt vanavond. En dan, het is 7:07. Over een aantal minuten start in Rotterdam de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Ja, dat kunnen wij natuurlijk niet laten lopen. Volgen we ook live hier op Radio 1. Dat is wereldnieuws. Doen we, ja, natuurlijk. De grootste show ter aarde. U hoort hem al, Tom Mikkers, Songfestival-kenner, liefhebber, is aangeschoven. Welkom allereerst. Eerst eens even in zijn algemeenheid die avond. We hebben dinsdag een halve finale zien, wat je ook hier op de zender hebt allemaal gevolgd. Wat zijn de verwachtingen? Is het muzikaal? Wordt het een hele andere avond? Zitten er andere stijlen in? Het wordt wel iets anders. Afgelopen dinsdag waren echt de nummers waar heel veel ritme en dans en beweging in zat. Dat waren de hoogtepunten. En nu zitten er een paar hele mooie, kleine, verstillende liedjes bij. Let op Bulgarije bijvoorbeeld vanavond. En let op Zwitserland, want dat is geschreven door iemand die ook heeft meegewerkt aan het lied Arcade van Duncan Lawrence. Oh. Lijkt er ook een beetje op. Ja. En, ja, want ja. Ik zat even wat de naslagwerken na te slaan. Dinsdag heb ik zelf zitten kijken inderdaad. En ik vond het niveau best aardig. Zelf zitten kijken? Als ja? Nee, ja. Met gepaste tegenzin klinkt het. Nee, ik vind het altijd leuk en vooral om te maar vertel verder, verder. Ik had het gevoel dat ik vanavond beter hier had kunnen zijn dan een hele avond voor de tv hangen. Qua niveau. Nou, dat weet ik niet. Want het bijzondere aan het Songfestival is ook, zijn toch al die visuele aspecten. Echt petje af, hulde aan de NPO, hoe het in beeld wordt gebracht. Het is echt een Eurovisie Songfestival. Ik bedoel, heel veel liedjes die krijgen gewoon zoveel ondersteuning door wat je gaat zien en door alle effecten en alle kleuren en alle lichten. Je wordt totaal overprikkeld wat dat betreft. Maar dat is ook wel de kracht van het festival inmiddels. En kijk jij ook op die manier in de zin, want ik las heel veel recensies. Mensen die zeiden van ja, het was een fenomenale avond. Alleen al door dit soort aspecten, ook hoe de Nederlandse televisiemensen het in beeld hebben gebracht. Kijk je ook helemaal op die manier? Jazeker, het is een beetje, je kunt het vergelijken met The Crown. Je hoeft niet van het Engelse Koningshuis te houden om toch die serie The Crown te kunnen waarderen, omdat het zo mooi in beeld is gebracht. Dat geldt ook nu voor het Songfestival. Het is zo mooi in beeld gebracht. Het is zo bijzonder. Je ziet echt ja, de laatste techniek. Alleen om die reden al zou je moeten kijken of terug moeten kijken nadat je geluisterd hebt naar dit programma. Ja. Welke landen moeten zich, we zitten in de gevarenzone. Ze moeten oppassen voor play-offs of zo vanavond. Nou, er zijn geen play-offs, maar... Dit is belangrijker. Ja, dit is belangrijker. Maar welke landen moeten... Op die manier. Denk je dat gaan afvallen vanavond? Oh, welke landen gaan afvallen? Ook dacht dat je het even over het voetbal had. Sorry. Nee. Landen die in de gevarenzone zitten. Het absolute dieptepunt vanavond. Ook een verstillend liedje, dat ik dat maar alvast gezegd heb. Dat is Georgië. Ik begrijp het niet. Daar staat een zanger compleet in het donker. Dan heb je dus een prachtig decor. En dan kom je met een liedje. Hij zingt ook nog vals. En dat houdt hij ook consequent vol. Dus dat is wel bijzonder. Dat is echt. Dus die gaat het wel halen waarschijnlijk. Die gaat het zeker niet halen. En als hij het wel haalt, dan eet ik mijn schoen op. Okay, dat is mooi. Voor Elvis de uitslag, hè? Ja, verder zijn er ook landen die vooraf... Dan denk je, nou, het is eigenlijk niks. Maar als je het dan ziet, hoe het in beeld wordt gebracht... dan is het ineens prachtig. En dat geldt dit jaar voor Portugal. Ja, jij gaat het allemaal ook volgen. Toch even naar het belangrijkste nieuws, denk ik, voor ons land vandaag. Duncan Lawrence, positief getest. Natuurlijk een ramp. Allereerst voor hem persoonlijk, maar het is ook voor ons toch gewoon jammer. Je wilt gewoon graag dat hij in die zaal is en dat hij de trofee uitreikt aan zijn opvolger. Dat zou het allerprachtigst zijn geweest. Ja, en hij gaat dus niet de punten doen? Nee, maar ik heb net wel gelezen dat ze iets gaan bedenken waardoor hij toch gaat shinen, zoals dat tegenwoordig heet. In de show zondag zijn er Songfestivalwinnaars te zien. Ergens on the rooftop heet dat dan. Dus ergens op een dak in Rotterdam, hoog op een flat. Misschien gaan ze dat wel doen, dat hij dan, waar hij in quarantaine is, op het dak wordt gehezen. Iets verzinnen natuurlijk om hem er wel bij te betrekken. Ja, dat kan niet anders. Hij moet erbij zijn. Maar het is voor hem wel heel sneu, hè? Net nu. Het is net nu. Het is wel echt deze tijd. En het is wel zo, ook dit is weer een onvergetelijk moment. Dus misschien is het wel zoals hij live in de zaal was geweest, waar we het weer vergeten. Dit weten we over... 30, weet 40 je jaar nog. Opa vertelt inderdaad. Ja, dat gaan we zien. Jij komt een aantal keren terug om ons bij te praten. Ik ga jullie verwennen met het Songfestival. Nou, wij verheugen ons nu al, toch? Okay, jij gaat snel naar de cel, want je moet kijken. Anders het is Eurovisie, heb ik begrepen. Ja, heel goed. Nou, dat doen we natuurlijk met de live wedstrijden op basketbalgebied. En natuurlijk de play-offs in het voetbal. En ook, we gaan beachvolleybal inderdaad. Stefan Boerman en Jorik de Groot. Die komen hier langs zometeen alles vertellen over hun doorbraakjaar. Doen we allemaal na negenen. En mijn nak op punt van aftrappen. Daar gaan we in het Songfestival. Tot zo. Echt gebeurd zijn onvoorspelbare verhalen die een beetje bijten. En die echt zijn gebeurd. Daar weet columniste, schrijfster en theatermaakster Paulien Cornelissen alles over. Zij komt als taalschat Schip in Dok, de gedundrukte Maarten Biesheuvel. De Vlaamse zanger Johan Verminne. Ik wil de zon zien ondergaan in Cusco. Viert bij ons zijn 70ste verjaardag met een boek en zijn complete oeuvre in een cd-box. René Appel bespreekt de TNA van Songfestival-host Nicky Tutorials. De Taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Bezwaar die energietransitie. Moeten we nog ver? De energietransitie komt voor rekening van de nieuwe generatie en niet van de industrie. Als je kijkt naar het energieverbruik in Nederland, wordt de helft afgenomen door de grote industrie. Stand van Nederland, Generatie Next van WNL. Vanavond 10:10, NPO 2.

En laten we maar eens in Emmen beginnen. Emmen tegen NAC Breda. Vanavond om 9 uur begonnen. Mark Kloostra is erbij. Goedenavond. Goedenavond. En de eerste kans van Emmen dient zich aan. De Leeuw wordt gevonden. Uitstekend verdedigd door NAC. En de inworp, u hoort, het is voor Emmen. Dat vinden ze mooi. Hier na bijna 5 minuten voetballen. 0-0 de stand. Dus halve finale play-offs. NAC kwam hier door met 4-1 te sterk te zijn voor Volendam. En Emmen, ja, de nummer 16 van de Eredivisie. Ondanks de overwinning afgelopen zondag bij VVV in Venlo. Was dat niet genoeg om de na-competitie te ontlopen. Maar met een goed gevoel aan de play-offs begonnen. Nu de eerste corner van de wedstrijd. Ook voor Emmen. Peña verdient die in een duel met Asakan. De corner gaat van de linkerkant van het veld getrapt worden. Door diezelfde Peña. Al staat ook Kavlan dicht bij de cornervlag. Voor een eventuele korte variant. Dat zou natuurlijk ook maar kunnen. Araujo meldt zich op de rand van de 16 meter. Dat geldt ook voor centrale verdediger Bakker. Zij zijn mee om koppend voor gevaar te gaan zorgen in de 16 meter. Voor het doel van Olij. De bal komt ver bij de tweede paal. Geen goede corner. Wel in de voeten van de Leeuw. Maar die laat de bal dan van zijn voet snoepen door Malone. De inworp is wel weer voor Emmen. Tussen hoop en vrees. De nummer 16 in de Eredivisie. Tegen de nummer 5 in de Eerste Divisie. Ja, de strakke kopjes op de tribune. Ondanks het feit dat ze ook wel uitgelaten zijn. Dat ze er weer naartoe mogen vanavond na een voetbalwedstrijd. Maar je ziet de spanning. Je voelt de spanning. De enige die ontspannen was. Daar zagen we een shot van. Was van de Messi van de Meerdijk. Die is namelijk weer terug. Anko Jansen in het shirt van NAC. Maar hij zit op de bank vandaag bij de ploeg van Maurie Stijn. Een plek waar hij sowieso veelvuldig te vinden is. Want pas 3 keer in de basis sinds zijn overstap in de winterstop van Emmen naar NAC dus. Het is Emmen met de bal vooruit van, wie is dat? Dat is Vlak. Die probeert daar in de 16 meter de Leeuw te vinden. Wordt van de bal gelopen en dat levert de nieuwe corner op voor Emmen. Nu vanaf de andere kant van het veld. En dus komt Kavlan zich melden om met zijn linkervoet die bal te gaan indraaien. Ook Peña gaat daar weer bij staan. Hetzelfde verhaaltje als zojuist aan de linkerkant van het veld. Nu staat Peña daar voor de korte variant. Het zou mij verbazen als de bal naar Peña gaat. Want die wordt ook nog eens gedekt door El Alucci. Een van de smaakmakers bij de ploeg uit Breda. 6,5 minuut zijn we inmiddels onderweg. Aan de Oude Meerdijk bij die stand van 0-0. Halve finale play-offs voor een plek in de Eredivisie. Scherpe voorzet net te hoog. Gaat over Bakker heen en belandt dan over de achterlijn van Olij. En dat betekent doeltrap voor NAC. Na 7 minuten voetbal in Emmen. 0-0. Leon Kersten, de rust is inmiddels geweest bij het basketbal. Den Bosch heerste voor de rust. Blijft dat zo tegen Donar? Nee, volmondig nee. 54-50 wordt 54-52 nu en een bonusvrijworp voor Donar. 17 punten stond Den Bosch voor, 37-20 in de eerste helft. En ze speelden echt niet slecht. Ze schoten met scherp. En Donar had moeite om dat tempo van Den Bosch bij te houden. Verdedigend en aanvallend schoten ze de ballen niet in. Ja, en dan verlies je ook met basketbal, want het wordt nou eenmaal een hoge score. Maar na de rust is dat veranderd. Dona gaat veel meer inside, neemt het initiatief over. Heeft nog niet op voorsprong gestaan, althans, het was even 0-2. Maar 54-52, als je van een achterstand komt van 17 punten, betekent dat het echt een wedstrijd is. We hebben iets meer dan 5 minuten gespeeld in het derde kwart. En ook Ogunbemi Jackson, de scorende guard uit Canada van Dona, die mag die bonusvrijworp nog gaan nemen. Hij heeft 7 punten en hij mist hem. Dat zijn toch dure ballen in een wedstrijd waar het om gaat. Wil je kampioen worden, moet je vandaag winnen. Want anders ga je niet naar de finale. Iets meer dan 5 minuten gespeeld in deze beslissingswedstrijd tussen Den Bosch en Groningen. 54-52. Dan gaan we naar het beachvolleybal. Want 2 keer op rij eindigden Stefan Boermans en Jorik de Groot als 5e bij het 4-sterren beachvolleybaltoernooi in Cancún. Dan hebben we het over Mexico en de prestaties in het Mexicaanse zand. Geldt als eigenlijk wel de grootste doorbraak voor het jonge Nederlandse team. Vanavond zijn ze allebei in de studio om over die toernooien te praten. Maar ook over hun toekomst en hoe het eigenlijk allemaal begon. Goedenavond, welkom dat jullie er zijn. Dankjewel. Al een beetje bijgeslapen, al een beetje gewend aan het koude weer hier in Nederland, Stefan? Ja, dat ging al vrij snel. De eerste paar dagen hadden we wel last van de jetlag, merkte je wel. Vooral de vlucht terug. Maar na een paar dagen, vooral ook omdat we het trainingsprogramma snel weer oppakten, ging het weer goed. Ja, en Jorik, wat moet ik me voorstellen bij 4-sterren toernooi? Want dat heeft het iets te maken met klassificaties, zoals in een hotel? Nou, je hebt dus World Tour heet het. Dus de toernooi die wij spelen op het hoogste niveau. En dat heeft eigenlijk 5 klassificaties. Dus dat begint bij een 1-ster. En dat is eigenlijk het makkelijkste niveau wat er is. Of in ieder geval de laagste klasse. Ja, ja, en dan bouwt het vanaf daar op. Dus heb je 2-sterren, 3-sterren, 4-sterren en incidenteel ook 5-sterren. Die worden ook het minst georganiseerd. Maar... Ja. En de 4-ster is dus in principe het ene hoogste. toernooi wat je kan spelen. Nou, dat klinkt als een serieuze doorbraak, inderdaad. Ja, want jullie zijn natuurlijk relatief nieuw voor de Nederlandse sportliefhebber. Er is nog een luisteraar ook, dus die kunnen jullie nog niet zien ook op dit moment. Stefan, wil jij eens uitleggen wie Jorik eigenlijk is? Jorik, ja. Wij zeggen steeds, Jorik is het grootste talent wat we hebben. Wat ik nu achter me in het veld heb staan. 20 jaar jong, Europees kampioen onder 20. Zilver op de Jeugd Olympische Spelen. En dus nu samen met mij 2 keer vijfde in Cancun. Ik denk dat wel een behoorlijke lijst is. Nou, kom daar nog maar eens overheen, Jorik. Dan moet je ook nog iets aardigs over Stefan vertellen. Ja, natuurlijk, hè? Dat is hartstikke leuk, want we zijn in heel veel opzichten eigenlijk het tegenovergestelde. Ik ben bijvoorbeeld heel erg vroeg. Hij is niet talentvol, bijvoorbeeld. Hij is heel erg lang. Ik ben wat kleiner. Ik ben heel vroeg al begonnen met volleybal. Nou, Stefan heeft eigenlijk een heel verleden in het voetbal achter de rug en is daarna pas begonnen met volleybal. Dus voor mij is het eigenlijk al, ik was 6 bijvoorbeeld toen ik begon met volleybal. En Stefan, 19. Dus daar zit een gat van 12 jaar qua volleybal al in. Dus en dat is wel hartstikke mooi dat Stefan nu dit niveau überhaupt al heeft. En ook omdat je het niet zo heel vaak ziet dat sporters op zo'n late leeftijd een sport beoefenen en uiteindelijk er zo goed in worden. Het is een sport waarin Nederland, jullie zijn relatief nieuw, hè, en in de laatste 25 jaar veel successen heeft geboekt. Deborah Sloan slaat die bal over het net heen. En is het Lisette van der Ven. Kan hem verdedigen. En nu dan. Nee, komt die bal over net. Ja hoor. En de Engelsen winnen deze wedstrijd. Richard Schuil en Reinder Nummerdoor zijn Europees kampioen beachvolleybal. En dat levert ze een hogere status op. Met een sportief voordeel ook. Ze worden groepshoofd op de Olympische Spelen. En kunnen daardoor geen grote tegenstanders loten in Peking. Maar de Griekse vrouwen proberen het nog één keer. Maar hier is de beslissing. Want die bal komt niet meer over het net. En de Europese titel is voor de Nederlandse vrouwen. Met de aanval voor de Nederlanders is nu wel de beslissing. Ja! Een Nederlands duo pakt de wereldtitel in het beachvolleybal. Braziliaanse aanval. Paros is erbij en die is uit. Daar is de finale plaats voor de Nederlandse mannen. Nielsen heeft geen risico met die service goed naar het net toegekomen. Dan is het wachten op de Russische aanval. Ja! Brons voor Brouwer en Nielsen. Oh! Wat een manier om zo'n wedstrijd af te maken. Oh, wat een einde. Ja, een overzicht dat 25 jaar geleden begon. Toen beachvolleybal volgens mij voor het eerst op de Olympische Spelen stond. Atlanta was dat. Stefan, waar is het voor jullie begonnen? Want al een klein inkijkje gekregen van Jorik inderdaad. Dat jij pas later bent begonnen, maar voor jullie samen. Ja, letterlijk een jaar geleden. Toen we in de coronaperiode zaten, toen het net begon, mochten we dus een tijdje niet trainen. In die periode ben ik gevraagd door beachvolleybalteam Nederland om daar te komen spelen. En dus als team samengevoegd te worden met Jorik. Ik zei er al heel snel ja op. Jorik dus ook. Moest je even nadenken? Of was het meteen van, die jongen die heeft wel gevoetbald. Ja, was slechts 3 jaar, ik doe het al heel lang. Nee, ja, dat was gewoon een hele mooie combinatie. Ook omdat Stefan gewoon een hele goede blokkeerder is. En dat was eigenlijk wel wat ik zocht. Ik heb hiervoor ook gezaalvolleybald. Dus ik moest de keuze maken of ik ging zaalvolleyballen of ging beachvolleyballen. En een van mijn vereisten of dingen die ik wel wou hebben als ik ging beachvolleyballen, was dat ik in ieder geval met een goede blokkeerder mocht samenspelen. Ja, en dat is, die kans kwam zich met Stefan. Dus dat is uiteindelijk hartstikke mooi uitgepakt. Want wat zijn voor leken en luisteraars, wat zijn de eigenschappen waaraan een goed team moet voldoen? Wat zijn de belangrijkste dingen, de mix die je moet maken, zeg maar? Nou, Jorik zegt het al mooi. Een lange blokkeerder, dat helpt al heel erg mee. En een snelle verdediger die daarna ook een bal goed kan aanvallen. En ik denk dat wij die combi echt nu heel mooi hebben gevonden. Ik ben zelf 2,04 meter lang. Jorik die is ietsjes kleiner, maar alsnog met zijn sprongkracht kan hij zo bizar goed aanvallen. Ik denk dat qua duo, zeg maar, qua positie alleen al heel erg belangrijk voor ons is. En ons lekker in ons spel laat spelen. En daarnaast hebben wij een hele goede side-out. Dat is een paar set aanval situatie om het eerste punt direct te kunnen scoren. Vorig jaar, wat ik dus net zei, vorig jaar begonnen, veel toernooien in Nederland gespeeld. Uiteindelijk nu in de World Tour ook actief. En nou, dat gaat echt heel goed. Ja. Hoe word je eigenlijk team? Want op papier, Jorik, snap ik het helemaal. Hè? Je moet elkaar aanvullen, je moet lang aan het net hebben staan. Maar hoe word je dan een team? Ja, of vragen, of ja, het is net een beetje hoe je bij elkaar... Het is een soort markt, hè? Zo van, wie zoek ik, wat heb ik nodig? Ja, en wij hebben hier natuurlijk in Nederland is het wel... Bijvoorbeeld als je hoort net Brazilië en Rusland voorbij komen. Dat zijn wel hele andere volleyballanden dan dat Nederland is. Het aanbod qua of hele lange mensen, of dat is gewoon heel anders dan dat het in Rusland en Brazilië is. Dus hier ben je überhaupt al veel sneller dat je in één nationaal trainingscentrum bij elkaar komt. Dat de beste volleyballers op één plek trainen. En ja, via die weg kom je al snel wel dat je tot een duo komt wat ja. of klikt. Of, ja, wat moet je vrienden van elkaar zijn, Stefan? Nee, hoeft niet. Maar ik merk nu ik Joris is beter begin te leren kennen en ook weet wat onze verschillen en overeenkomsten zijn, merk ik wel dat dat heel erg veel makkelijker maakt. Ja, ja, dan weet je waar je rekening mee moet houden. Precies, ja. Ja, en waar niet. Ja, en wat was dat in Cancún? Wat heb je in Cancún geleerd? Nou, gewoon bijvoorbeeld op de hotelkamer. Je zit echt heel veel op de hotelkamer. Ook vanwege dus, ja, de maatregelen dat je niet veel buiten mag rondlopen. Jorik, die heeft zijn eigen ding. Die is met zijn studie is heel fanatiek bezig. Die combineert twee studies. En ik daarin ben juist met onze sponsoractiviteiten bezig. Clinics geven, trainingen geven. Dus daarin zijn wij op hele andere vlakken bezig. Maar juist omdat we dat doen, denk ik dat we elkaar ook wel heel goed aanvullen. Dat we ja, daardoor elkaar met heel veel dingen kunnen helpen. Jorik, jij volleybalt al lang, hè, vertelde je. Bijna geen kind begint met beachvolleybal. Een kind begint gewoon bij een club, ergens in de zaal. Wat is het moment dat je denkt, nou, dat daar buiten is ook wel lekker. Of buiten is soms ook behalve binnen, maar dat in het zand is ook wel lekker. Ja. Hoe werkt dat bij jou? Nou, eigenlijk is de combinatie heel erg mooi. Omdat het zaalvolleybalseizoen is in de winterperiode. En dan is er eigenlijk nationaal gezien dan is er geen beachvolleybal. Omdat het dan, ja, zoals je zegt, koude, regen... Dus voor mij, ik heb denk ik 3 jaar of 4 jaar lang heb ik het gecombineerd. Dat ik in de winter gewoon lekker aan het zaalvolleyballen was. En dan in de zomer, als het een leuk toernooi op het strand aan het spelen was. Maar op een gegeven moment, als je beter wordt in allebei, dan komt er een punt waarop het zowel fysiek gezien als dat je een kant op moet. Dat je wil zeggen, oké, als ik echt uit eentje iets wil halen, of uit een tak van de sport iets echt wil bereiken, moet ik daar meer tijd in gaan stoppen. En dan moet We gaan even naar Emma Nak, Mark. Ja, wat NAC komt op voorsprong. Immers, we waren verbaasd dat hij mocht starten. Van Hooijdonk de topscorer op de bank. Maar Immers tikt de 1-0 achter Verrips. Een prachtige lange trap van Haaien bereikt aan de linkerkant van het veld de Rooi. En die legt hem zo'n beetje vanaf de achterlijn terug op Immers. En dan is het doel leeg en tikt Immers de 1-0 erin voor NAC op bezoek bij Emmen. In minuut 16 staat NAC dus voor in de halve finale tegen Emmen dankzij Lex Immers. Ja, praten we door met Stefan Boermans en Jorik de Groot. Ze beleefden dit jaar hun doorbraak op het beachvolleybal. Ze vertelden al over dat de corona hun eigenlijk een beetje bij elkaar heeft gebracht. Letterlijk en figuurlijk ook, want jullie moesten volgens mij ook gaan verhuizen, of niet, Stefan? Ja, dat klopt. Ik ben na mijn zaalperiode ben ik ook vanuit Apeldoorn verhuisd naar Den Haag. Om dus inderdaad volle bak voor het beachvolleybal te gaan. En zodoende, ja, Jorik heeft dezelfde keuze gemaakt, wat hij net al zei, vanuit de zaal uit Sliedrecht is hij nu ook in Den Haag komen wonen. Ja, we wonen niet bij elkaar, dat niet. Maar, dat zou een beetje te ver gaan. Maar ja. Moet je dus naar de kust om de beachvolleybal goed te kunnen spelen? Nou, nee, dat sowieso niet. Kijk, je kan op elke beachlocatie waar je ook bent, kun je trainen, kun je lekker spelen, ieder op zijn eigen niveau. Alleen bij het nationale team, als je daar uiteindelijk wil komen, ja, dan zul je naar Den Haag moeten, want daar is het programma, daar wordt het aangeboden. Mm-hmm. Maar nee, ik zou zeker tegen iedereen zeggen, als er ergens zand bij je in de buurt ligt, pak een bal en ga lekker daar beachvolleyballen. En uiteindelijk, als het hier ligt en je merkt dat je het echt leuk vindt, dan kom je vanzelf in Den Haag terecht. Ja, want jullie trainen zowel binnen als ook buiten op het strand. Waarom is dat? Nou, binnen vooral in de winterperiode, om dus inderdaad vanwege de kou ja, gewoon binnen wel goed te kunnen trainen. En op het moment dat het ook maar net warm genoeg is, ook al regent het, gaan we naar buiten om dus vooral met de wind en de weersomstandigheden te werken. Volgende week gaan we ook naar Rusland toe. Ja, daar kan het zomaar een stuk kouder zijn of regenen of hard waaien. Ja, met alle weerscondities kunnen we het best nu al buiten trainen om zo goed voorbereid mogelijk daadwerkelijk te presteren. Nou, het is een nieuw sportprogramma en er is breaking news. We gaan breaking news, want in Israël lijkt het Israëlische kabinet eruit te zijn over de vraag of ze willen praten over een staakt het vuren met Hamas. Ties Brok, onze correspondent. Ties, want is al duidelijk wat er besloten is? Ja, Israëlische media melden net dat inderdaad afgesproken is dat Israël een staakt het vuren afkondigt. Dat betekent niet dat ze dat per se met Hamas gaan afspreken. Want in het verleden gebeurde dat vaak eenzijdig. Dat Israël zegt wij stoppen. Hamas zegt ook wij stoppen. Maar dat er geen akkoord is of geen handdruk. En ja, dat moment lijkt dus nu net gekomen. Het kabinet was al samengekomen vanaf begin van de avond. Heeft er dus een paar uur over gepraat. En zojuist melden eigenlijk alle Israëlische media dat het nu zover is. En dat er dus een einde komt aan die vijandelijkheden tussen Israël en Hamas. als die een dag of 10 hebben geduurd. Ja, en dat roept dan meteen de vraag op. Want wij spreken 24 uur geleden werd er internationaal ook op aangedrongen. Toen was er nog geen sprake van. Waarom nu wel? Goeie vraag. Ik denk dat beide partijen, dus zowel Israël als Hamas, bij zichzelf een afweging maken van, nou, is dit het moment om het te doen of niet? Internationale druk speelt daarbij een grote rol. En de afgelopen dagen hebben we gezien dat met name de druk vanuit Amerika op Israël sterk is toegenomen. Joe Biden, de president, die gisteren zei dat het echt tijd werd om te deescaleren. En ja, dat zou wel eens het steuntje, het laatste zetje kunnen zijn geweest dat Israël nodig had om nu te zeggen, ja, wij zijn ook klaar voor zo'n staakt het vuren. Ja, heb je enig zicht wat er nu gaat gebeuren? Het is de vraag wanneer het precies ingaat. Mogelijk al heel snel, mogelijk al over een paar uur. Ergens in de nacht tot op morgen, zeg maar. De vraag is natuurlijk wel of iedereen zich eraan gaat houden. Of het ook echt het einde zal zijn. Of Israël stopt met bombarderen. Maar ook of die groeperingen in de Gazastrook zullen stoppen met raketten afschieten. In het verleden hebben we gezien dat staakt het vuur is ook regelmatig geschonden worden. Dus ja, we zijn nog niet zeker dat de rust echt zal terugkeren, ook hierna. Nee, dit komt dus vanuit Israël. Gaat Hamas hierin? En mee, hebben ze al iets van zich laten horen? Hamas heeft eerder al van zich laten horen, gisteravond al, dat ze verwachten dat het staakt het vuren eraan zat te komen. Dat ze dat ook redelijk op korte termijn zouden gaan afkondigen, zeg maar. Ik weet niet of het. Ik heb nog niet gezien dat Hamas nu ook heeft gezegd dat ze op hetzelfde moment als Israël dat zullen gaan laten ingaan. Maar dat ligt wel in de lijn der verwachting. Ja, enig idee wie de onderhandelingen gaat doen? Dat zal een derde partij zijn. Nou, die onderhandelingen zijn dus al de hele tijd bezig geweest. En dat was inderdaad met name Egypte dat deed. Een soort van, misschien kun je het een soort pendeldiplomatie noemen. Want Egypte spreekt met beide partijen. Die dus niet met elkaar direct contact hebben, Israël en Hamas. Dus die onderhandelingen zijn hiermee eigenlijk, zou je kunnen zeggen, als die berichten kloppen van de Israëlische media, dan kunnen we wel vanuit gaan. Tot op zekere hoogte succesvol geweest. Als het staakt het vuren dus inderdaad wordt afgekondigd. Maar ja, de vraag is natuurlijk wel, wat gebeurt er met het onderliggende conflict, want tot dusver is dat nog nooit opgelost en komt het telkens tot dit soort gewelddadige uitbarstingen. En ook al komt er nu een staakt het vuur en ook al wordt dat gehandhaafd, dan lijkt het toch als die onderliggende politieke problemen niet opgelost worden, wachten tot de volgende escalatie. We gaan het afwachten in ieder geval. Thies Brok vanuit Tel Aviv over het Israëlische kabinet dat eruit is over de vraag of ze willen praten over een staakt het vuur met Hamas. Dankjewel. En vanuit het wereldnieuws weer terug naar de sportactualiteit. Emmen NAC, Mark Loostra, je meldde het. Misschien wel de vrees voor Emmen is bewaarheid. NAC leidt. Ja, want dat betekent dat NAC vanuit de organisatie kan gaan voetballen. En daar hadden ze het al over in die wedstrijd tegen Volendam. Veelal vanuit de reactie spelend. Nou, 1-0 voor, dan hoef je niet meer als je NAC bent. Het was de eerste echte kans voor NAC tegen de verhouding in. Voor zover je ervan kon spreken na iets meer dan een kwartier voetballen. Inmiddels 22 minuten gespeeld bij die stand van 0-1. Maar ja, ze waren voor het eerst eigenlijk gevaarlijk na die prachtige lange paas van Haaien vanuit het middenveld. Goed teruggelegd en het intikken voor Immers was een koud kunstje. Maar daarmee was het ineens stiller op de Oude Meerdijk dan dat het al die tijd was dat er geen publiek was. Want iedereen zat er adembenemend stil naar te kijken, een beetje geschrokken. En je merkt het nu ook, je hoort op de achtergrond ook een beetje het geroezemoes. De sfeer die er in het eerste kwartier was, die is een beetje verdwenen uit de Oude Meerdijk. De supporters nu ook nog nerveuzer als dat ze al waren. Als de bal aan de rechterkant is bij Bijl, die moet eventjes terug naar Araujo. Het is wachten op de eerste kans van Emmen na de openingstreffer van NAC. Want Emmen lijkt ook een beetje van slag. Na 23 minuten voetbal in Emmen is het dus 0-1, NAC leidt. Gaan we naar het basketbal. Den Bosch tegen Donau voor een plek in de finale voor het landskampioenschap. Leon. Er lijkt toch een kleine verrassing in de lucht te hangen. 66-69 in het voordeel van Donar. De bezoekende ploeg in Den Bosch. Den Bosch dat zo lang op voorsprong stond. Kwam voor het eerst op achterstand bij 58-59. Daarna weer op voorsprong. 66-62 en nu dit 66-69. Williams voor Den Bosch gaat naar de ring. Gaat omhoog. Die gaat mis. Maar er is een fout gemaakt. Er liggen 4 mensen op de grond. Dat is playoff basketbal. Fysiek, hard en maar zien waar Schipstrand in dit geval. Maar dat is op de vrije worplijn voor Den Bosch. Ja, een spannende wedstrijd. Dat is eigenlijk wel heel mooi om naar te kijken. Het is niet altijd even goed, maar de ploegen die vechten er wel voor. Het is rood in Den Bosch, blauw Donar. Maar de stand in het voordeel van Donar, 69-66. Wij praten hier in de studio verder. Af en toe moeten we ze even onderbreken voor de actualiteit. Steven Boerman en Jorik de Groot, beachvolleyballers. We hebben al het een en ander over jullie gehoord. We willen nu toch even naar dat toernooi in Mexico doen. Want wij zeiden mooi, ja, dat is jullie doorbraak. Steven, ik begin maar eens met jou. Voelt het ook zo, als een doorbraak, wat er gebeurd is daar? Jazeker. Het is de eerste keer dat wij als team samen in het hoofdtoernooi van een World Tour toernooi stonden. En direct met zo'n prestatie een vijfde plek haalden. Dat was voor ons al van, wow, weet je, we kunnen goed volleyballen dus. Want eerst waren jullie nog in Doha, maar dat kwam je niet door de kwalificaties, hè? Nee, klopt. De eerste wedstrijd die wonnen we wel en de tweede hebben we helaas verloren. Daardoor lagen we eruit. Ja. En dan, Jorik, dan voel je op een gegeven moment, ja, je kwalificeer je. En dan, want dan, ja, de verwachtingen zijn dan nog niet idioot, neem ik aan. Dan is het alles wat we winnen is meegenomen of klinkt dat een beetje erg simpel? Nou, er wordt natuurlijk wel direct na de kwalificatie gezegd, ja jongens, nu zijn we waar we willen. Maar dit is niet dat we nu, want dan speel je twee wedstrijden, dat we nu zeggen van ja, we hebben ons doel bereikt. Dan wil je ook in dat hoofdtoernooi wil je ook potjes gaan winnen. Dat is uiteindelijk waar je het voor doet. En die kwalificaties zijn inderdaad altijd mooie wedstrijden. Er komt ook vaak een andere spanning nog bij kijken dan überhaupt een wedstrijd in het hoofdtoernooi. Omdat het dan al vaak is, als je verliest, lig je inderdaad uit het toernooi. Mm-hmm. Maar inderdaad, als we dan in het hoofdtoernooi staan, dan willen we daar ook in wedstrijden winnen. Ja, Steven, wat was de gaafste wedstrijd voor jou van dat toernooi? Ja, gek genoeg, elke wedstrijd heb ik als echt gaaf ervaren. Maar uiteindelijk winnen van de wereldkampioen, dat was wel even kicken. Als je de eerste set 21-10 verliest. En daarna dat je, nou, mede dankzij Jorik's surfserie, dat je eroverheen gaat en dan 2-1 nog wint. Dat was wel echt een oprecht, nu achteraf ook bijna een kippenvelmomentje. Ja, je zit het weer na te beleven. Ja, wel. Ja. Je weet, sommige punten van wedstrijden blijf je gewoon bij. En vooral matchpoints blijven mij vaak bij. Maar Jorik, even mee naar dat matchpoint van die wedstrijd. Nou, van die wedstrijd, ja, bijvoorbeeld Jorik die zit al naast me te lachen. Nou, dat was een surf van hem, weer een ace in die wedstrijd. Wat ik net zeg, we stonden de eerste set achter. Ik denk dat het een heel uitgebreid punt, maar dat is gewoon een ace. Ja, nou ja, gewoon een ace. Maar het is op dat moment met zoveel kracht en zoveel souplesse die bal tussen de tegenstanders inserveren en daarmee de wedstrijd binnenhalen. Nadat je dat al 6 of 7 keer eerder die wedstrijd had gedaan. Ik draai me om, ik zie een blije Jorik, ik begin te schreeuwen. En dat hebben we gelukkig nog een paar andere wedstrijden ook zo ongeveer kunnen doen. Dus heerlijk. Ja. Als jullie wat langer in dat circuit zitten, Jorik, dan kennen teams elkaar natuurlijk ook. Jullie zijn nieuw voor de anderen zijn nieuw voor jullie. Is dat eigenlijk nog wel ook voordelig? Kun je daardoor ook nog iets meer verrassen in het begin? Wordt het lastiger daarna? Ja, dat denk ik wel. Want wat wij ook op teams doen waar we tegen spelen, is dat we daar heel veel beelden van hebben die we ook kijken. Dat we lijntjes zien, welke zones iemand aanvalt, in sommige situaties wat iemand doet. Dus daar maak je uiteindelijk je wedstrijdplan op. Ja, en teams hebben nu inmiddels ook wedstrijden van ons gezien. En misschien wat voorkeuren eruit gehaald. Dus die gaan, als het goed is, om de volgende wedstrijden ook wat meer op onze sterke punten focussen. Dus als het goed is, gaat het nu, zou het moeilijker moeten worden. Maar dat is ook leuk om voor ons weer daarop aan te passen. Ja, want als je dan toch de wereldkampioen hebt verslagen. Steven zit een beetje te lachen erbij. Ik vind het leuk hoe Jorik het uitlegt. Met die lijntjes inderdaad. Ja, ik kijk zelf ook veel naar lijntjes en ik heb nu ook weer naar mijn eigen lijntjes. Leg het even uit, want ik hoor nu een paar keer het woord lijntjes. Ik kan me er veel bij voorstellen. Je hebt grenslijnen, dat zie ik. Ik zie een net hangen, daar zie ik ook lijntjes. Maar daar lopen lijntjes dwars overheen. De aanvalslijnen. Op het moment dat ik een bal dus aanval naar setup van Jorik, dan sla ik hem bijvoorbeeld diagonaal in het veld. En onze data-analyst legt die bal, dus de diagonale lijn legt hij vast tot de plek waar hij dus het zand raakt of via de tegenstander dus gescoord wordt. Maar hoe train je daar dan op? Of hou je dat dan gewoon in je hoofd van, oh ja, het is 30 centimeter uit de kantlijn, zullen we maar zeggen. En daar moet ik dus staan. Doe je dat zo, Jorik? Nou, wat wij doen is dat we bijvoorbeeld pakken 9 of 10 wedstrijden. Want zoveel wedstrijden hebben we wel in de database van tegenstanders. En dan zie je gewoon, als hij bijvoorbeeld op de buitenkant van het net uitkomt, dat hij bijvoorbeeld 70% vanaf daar hard slaat. Daarvan 80% in de diagonaal is. Dus als je dan een wedstrijdplan moet maken, ja, dan zou de focus liggen dat als hij daar uitkomt, blokken, dat 4 van de 5 ballen, ja, dat die dan naar de diagonaal gaan. Ja, dan ga je daar op die voorkeur, ga je je gameplan als het ware ga je baseren. Wauw, ja. Ik ga eens even naar de sponsormanager, Steven. Want het is mooi dat volleybal, maar ja, om het even onaardig te zeggen, ja, dat moet ook gewoon geleefd worden. Het moet allemaal uitkomen, rondkomen. Ja. Daar helpen dit soort resultaten natuurlijk bij. Maar hoe ziet dat eruit, zeg maar, voor jullie, het financiële plaatje? Je hoeft niet meer je inkomen te geven, maar een beetje grofweg. Hoe ziet het eruit? Een onkostenvergoeding krijgen wij vanuit NSC NSF. Daar krijgen we geld van. En voor de rest moeten we echt zelf alle inkomsten regelen. En dat wat ik net al zei met clinics en training geven, wat ik veel doe. Maar ook de sponsoring. Ik ben blij, ik heb een paar persoonlijke sponsoren. Jorik ook. We zijn nu voor teamsponsoring ook bezig. Op die manier dus inderdaad inkomsten genereren. Waarbij we dus alle dingen kunnen betalen. En ik vind het echt leuk om te doen. Daarom doe ik het ook. De teammanager. Maar Ja, Jorik, ga jij lekker studeren en dan zeg je tegen Stefan, ga jij even wat regelen, man. Ja, precies. Ja. Maar dan toch ook die A-status, want dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Dan hoef je minder op de sponsoren te focussen. Zit dat in de pijplijn? Nou, het is zo dat je één keer per jaar kun je dus inderdaad een verzoek indienen bij het NOC-NSF om te zeggen van, hey, we zetten onze A-staatsoptie nu op een toernooi in. Dat betekent ook dat op het toernooi... Dat moet je vooraf doen? Dat moet je voor het toernooi doen. Dus op het moment dat je zegt van, hey, we gaan op dit toernooi inzetten en je behaalt dus de vijfde plek, 5 tot 8, wat je dan moet behalen om die status te krijgen, dan haal je hem ook. Nou, op het moment dat je hem inzet en je haalt het niet, is je kans ook verkeken voor het hele jaar. Maar waarom is dat? Je kan toch ook gewoon zeggen, joh, moet je eens kijken wat de jongens hebben gedaan. In een jaar tijd zijn ze van niks naar een team gegaan en hebben ze op dat 4-sterren toernooi, zijn ze vijfde geworden, wereldkampioen verslagen. Ja, joh. Ja, goed argument, ik ben het ermee eens. Ja, maar snap jullie waarom? Ja, waarom is nee, dat? Ik weet ook niet waarom dat op die manier zo geregeld is. Ja, of zouden er dan te veel komen die een A-status willen? Ja, dat onbetaalbaar. Ja, en ook omdat het natuurlijk wel een hoop toernooien zijn. Dus als ze dan incidenteel een keer zo'n resultaat ze willen, eigenlijk ook daarom is het dat ze het vastpinnen op één toernooi. Is dat ze de soort van, als het per ongeluk een keer zou gebeuren, kijk, niet dat die kans er is, want je moet een hoop goede teams verslaan om überhaupt op die vijfde plek te komen. Ja. Maar ze willen een beetje de gelukstreffertjes willen ze eruit filteren op die manier. Op basis van één resultaat. Even bewijzen moeten ze. Je baalt er wel van dat je niet hebt ingezet, toch? Ja, uiteraard. Nou, het klinkt heel gek. We zaten inderdaad na het eerste toernooi, toen we hadden besloten van, toen hadden we het eigenlijk nog niet eens echt over gehad. Na het eerste toernooi zeiden we van, hey, jongens, we hebben die A-status, zullen we hem inzetten volgende toernooi? En we zaten dus met de coach, zaten we in het zwembad even af te koelen naar de wedstrijd. En we zeiden van, hey, wat is nou slim? Gaan we het doen of niet? En we dachten, weet je, eerste keer hoofdtoernooi meteen de vijfde plek. Laten we nog niet te popiopie doen. Laten we eerst maar eens kijken hoe goed we kunnen spelen in het volgende toernooi. En nou ja, als je hem dan weer een vijfde plek had, dan krap je wel even achter de oren en denk je van, hadden we maar. Aan de andere kant, er komen nu nog 2 toernooien aan. Ik wou net zeggen, drie zelfs. Er komen nog gelegenheden vroeg. Blijf rustig zitten. We gaan weer even naar de actualiteit, want het is 9:30 geweest. Hoogst tijd voor de hoofdpunten. NPO Radio 1. Ewout de Jong is hier naartoe gekomen. Israël gaat akkoord met een staakt het vuur in de Gaza-strook. Israëlische media melden dat het Israëlische veiligheidskabinet dat heeft besloten. Een bron van Hamas zegt tegen een Israëlische krant dat het akkoord morgen van kracht wordt. En Egypte zal bemiddelen tussen de partijen, schrijft de krant. Bedrijven kunnen ook in het derde kwartaal van dit jaar rekenen op coronasteun. Bronnen bevestigen een bericht daarover van RTL Nieuws. Ze hoeven de belastingschulden die ze het afgelopen jaar hebben opgebouwd pas volgend jaar terug te betalen, uitgesmeerd over 5 jaar. En vanaf 1 juli kan in Europa een coronareispas worden gebruikt. De EU-landen, de Europese Commissie en het Europees Parlement hebben daarover een akkoord bereikt. Ze hebben verder onder meer afgesproken dat landen onder voorwaarden extra maatregelen kunnen doorvoeren voor reizigers. In de Surinaamse hoofdstad Paramaribo zijn honderden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de economische toestand in het land. De Surinaamse politiebond begon de actie met eisen voor een hoger salaris en betere werkomstandigheden. En verschillende groepen in Suriname hebben zich daarbij aangesloten. Langs de lijn en omstreken. Een mooi moment even te gaan kijken bij Emmet tegen NAC Mark. Ja, na 32 minuten is het 1-0 voor NAC. Dat doelpunt al gemaakt na 16 minuten door Lex Immers. Een intikken na een fraaie NAC-aanval. Dat goed voetbalt hoor, vandaag aan de Oude Meerdijk. Comfortabel is aan de bal. Emmen laat komen tot zo'n beetje halverwege de helft. En dan als ze de bal veroveren zijn ze er razendsnel uit. De ploeg uit Breda. En nu mogen ze zelfs ook nog een vrije trap nemen. Daar worden wel de nodige seconden mee gewonnen hoor. Steeds met doeltrappen en met vrije trappen. Want die 1-0 voorsprong richting de rust. Ja, dat zou natuurlijk een mooie opsteker zijn als dat ook de ruststand is. Het is Malone nu aan de linkerkant van het veld. Wordt opgejaagd door De Leeuw. Krijgt de bal dan ook niet bij een ploeggenoot. Ook al omdat er een duel wordt gewonnen door Bijl. Die vraagt dan even aan Lindhout of hij daar niet eerder voor had kunnen fluiten. Nou ja, Lindhout wachtte even af of het voordeel was voor Emmen. Dat voordeel kwam er niet en nu heeft Emmen de vrije trap inmiddels genomen. Bakker in de middencirkel. Kan niet vooruit, dus moet even 10 meter breed naar Araujo. Nog altijd op de helft van Emmen. Nu is hij daar 5 meter overheen aan de rechterkant bij Bijl. Die vindt vrij. Karim Vrij tussen 2 van NAC. Komt hij daaruit? Ja, krijgt hem bij Benedou. Het is allemaal te nauwe nood. Krijgt hem weer terug. Vrij, nu Peña en dan De Leeuw. En dan Hotse Knots stuit het de bal in de voeten van de NAC-verdediger. En is NAC eruit nu aan de rechterkant van het veld. Komt ruimte voor Schouten. Is dat gezien door Ella Lucci? Nee, geeft de bal terug aan Haaien. En die willen met heel veel gevoel naar Schouten spelen. Dat mislukt. Bal blijft wel binnen. En in tweede instantie gaat hij dan alsnog buiten de lijnen. De inworp is voor Emmen dat zoekende is tegen NAC. En nog geen kans heeft gecreëerd na de openingstreffer van Immers. Het is 0-1 na 33 minuten. Gaan we naar het basketbal. Leon Kerst, ik heb van je altijd geleerd, let op het vierde kwart. Dan gaat het pas gebeuren. Vanavond ook? Ja, absoluut. We gingen het vierde kwart in met 69-69. Het is nu 74-70 in het voordeel van Den Bosch. Kleine marge. Groningen gewoon helemaal terug in de wedstrijd naar die achterstand. Staan ook goed te basketballen. Maar gooit nu Thomas Koenens de bal weg. En dat is misschien wel een heel duur balbezit. De center van Groningen, 2,8 meter lang. Hij keek niet goed en gooit de bal naar iemand in het rood. En dan is het Boy van Vliet, de spelverdeler van Den Bosch. Die heel goed staat te basketballen vandaag. En eigenlijk het verschil maakt. Die nu een schijnbeweging maakt. Paas naar buiten. Mayfield voor de driepunter. Die zit erin. Ja, dat was een heel duur balverlies van Thomas Koenis. Want van 74-70 zijn we nu naar 77-70. Een serieus gaatje in de slotfase. Aan de andere kant neemt Groningen een driepunter. En die kets op de ring. En ik denk dat we hier de beslissing hebben gezien. Nog 2 minuten 50 te spelen. 77-70 in het voordeel van Den Bosch. Praten we verder met de beachvolleyballers Stefan Boermans en Jorik de Groot hier bij ons aan tafel. Afgelopen jaar beleefden ze hun doorbraak van in een jaar tijd elkaar leren kennen tot het viersterrentoernooi. Daar gewoon 5 te worden, wereldkampioen verslaan en net niet de A-status bereiken. Maar hey, dat gaat het volgende toernooi wel gebeuren. Laten we eens even luisteren, want we hebben hier een berichtje wat binnen is gekomen. Ja, mooie gasten natuurlijk, dat voorop staat. Spelen een hoop spelletje met ze buiten de training om. Altijd strijd, altijd leuk, altijd gezellig. Wel echt heel pijnlijk hoor jongens, dat nu deze broekjes bij jullie bij Langs de Lijn zitten en wij vervolgens een berichtje dan moeten inspreken. Ja, over deze nieuwe toptalenten. Nee jongens, ga zo door. Echt top bezig. We genieten elke dag van die waanzinnige trainingen met jullie. Wel altijd met een lach. En laten we elkaar pushen naar grote hoogte. En ja, jongens, ook al, die 2 vijfde plekken waren machtig mooi. Maar hard blijven werken, jongens, en gas geven. En dan staat jullie nog heel wat moois te wachten. Ja, Jorik, wie zijn dit? Alexander Brouwer en Robert Meusen. Ja, ook wel toptalent, ja. Hè? Ja. Ja, dat zijn grote jongens in de beachvolleybalwereld in Nederland. Stefan, wat ze hier zeggen, wat doet het met je? Nou, het zet een glimlach op mijn gezicht. Nou, die jongens dus kennende inderdaad aan de stem. Je hoort al meteen wie het zijn. En ook de manier van hoe ze het zeggen. Ja, Ali natuurlijk een grote grappenmaker in de groep. Maar zorgt echt voor een leuke sfeer. Ja, en ja, zoals ze het ook brengen. Weet je, we kunnen echt goed met elkaar. We weten dat uiteindelijk elkaars concurrenten natuurlijk ook zijn. Maar we trainen dagelijks met elkaar. En wat hij zegt, samenwerken naar grote hoogtes, dat is ook zo. Hoe beter wij ons best doen op de training en zij ook, hoe beter we elkaar maken. En ik denk ook mede natuurlijk, de resultaten die wij in Cancún nu hebben behaald, zijn natuurlijk ook mede te danken aan het niveau wat gewoon om ons heen staat, waar we dagelijks mee trainen. Toch even, Jorik, want dat is interessant. Je bent concurrent aan de ene kant, bevriend dagelijks trainend aan de andere kant. Hou je ook nog iets elkaar tegen de borst? Dat je denkt, als we ooit tegen jullie in de halve finale moeten, dan hebben we er nog eentje. Hoe zit dat? Want volgens mij doet elke topsporter dat. Ja, dat zijn natuurlijk lastige situaties. Ook een mooie situatie, omdat het hele andere wedstrijden zijn dan tegen andere landen. Ook omdat je zo vaak tegen elkaar speelt. Dus je weet meer dan van die tegenstanders dan van anderen. Dus ja, dan brengt dat een andere mooie spanning met zich mee. En het is ook, wij hebben natuurlijk coaches die ons normaal heel erg helpen met de voorbereiding. Maar in die wedstrijden, als we onderling tegen elkaar spelen, dan helpen ze op tactisch gebied, helpen ze ook niet mee, omdat ze niet hun voorkeur uit willen spreken. Ja. Laatste vraag, ontkomen niet aan. We zitten 60 dagen voor de Olympische Spelen, maar die komen, mag ik zeggen, deze zijn nog een beetje te vroeg. Het kan nog theoretisch, maar ik geloof wel heel ingewikkeld, hè? Inderdaad, heel ingewikkeld. Wij vechten voor Nederland, voor het ticket. Ja. Dat uiteindelijk dan naar het hoger geplaatste team gaat. En dat zijn Christian Faroes en Steven van der Velde. Een jaar geleden, en toen wij samen gingen spelen, was dit niet eens een optie of een idee voor ons toen nog. Nee. Nee, toen hadden we het erover gehad van hey, we zitten in het programma om naar Parijs toe te werken. En nu gezien de resultaten zijn wij nu het team dat hun gaat helpen om dat ticket straks binnen te slepen. En En Parijs, Jorik, is dat in eerste instantie dus zeg maar de beroemde stip op de horizon, zeg maar? Ja, zeker. Dus dat is ook. We wouden in dit traject punten opbouwen, zodat we, wat we net een beetje uitgelegd hebben, het kwalificatiesysteem en het hoofdtoernooisysteem. We wouden eigenlijk punten opbouwen, zodat we, hoe hoger je eindigt, hoe meer punten je krijgt. Zodat we tegen de cyclus van Parijs, als die gaat beginnen, dat we wat punten opgebouwd hebben. Dat we dan in het hoofdtoernooi kunnen staan en vanaf daar eigenlijk alle focus op Parijs kunnen hebben. Ja. In de Tour zeggen ze 3 weken lang Parijs is nog ver. Voor jullie is nog 4,5 jaar, hè? Ja. Mogen wij jullie danken dat jullie hier naar de studio gekomen zijn. De broekies, zoals jullie door je collega's genoemd zijn. Zeer veel dank en uiteraard alle succes gewenst in de komende trajecten in jullie topsport. Steven Boermans en Jörg de Grote, beachvolleybals. Dank jullie wel. Dank jullie ook, bedankt. En dan gaan we van het volleybal, beachvolleybal, gaan we naar het basketbal. Den Bosch tegen Donar Leon. 77-72, nog 45 seconden te spelen. En Den Bosch in balbezit, marge van 5 punten, was net 7. Boy van Vliet, daar is hij weer, speelt echt de beste wedstrijd van het seizoen. Ketst zijn bal op de ring, pakt zelf de rebound. Ja, dat kost tijd en die tijd heeft Donar niet meer om nog 5 punten in te halen. Want de bal is voor Den Bosch. Lapornik, die wil gaan schieten, maar er wordt een fout op hem gemaakt. En Lapornik, de speler van Den Bosch, die 19 punten heeft, ook een goede wedstrijd speelt. Is een Sloveen en die is opgeroepen voor de Olympische kwalificatietoernooi. En dan speelt die de één ploeg met Luka Doncic, vast bekend van de NBA. Een van de grote sterren aan het firmament daar in de NBA. En zo'n Lapornik die bij Den Bosch speelt, die mag in ieder geval een paar trainingen mee gaan maken. Of die de eindselectie haalt, weet ik niet. Hij ziet wel dat Thomas van der Mars de eerste vrije worp raak schiet, want daar werd de fout op gemaakt. Het zijn ook zijn eerste punten van deze wedstrijd. En die tweede vrije worp ook. En dan is er een time-out van coach Piet Miller van Groningen. Want ja, hij zal toch iets bijzonders moeten gaan bedenken. Er is nog precies 30 seconden te spelen. Maar Den Bosch staat voor. 79-72. En NAC staat volgens mij nog steeds voor in Emmen, Mark Kloostra. Maar het is nog wel even, hè? Ja, nog 5 minuten in de eerste helft. En dan ook nog een hele tweede helft. In dit geval van NAC. Want zo ga je er dan naar kijken met een magere 1-0 voorsprong. En Emmen heeft ook, denk ik, nou ja, 60-70% van de tijd de bal. Ik heb de statistieken niet helemaal accuraat, hoor. Maar ja, ze doen er eigenlijk niks mee. Vandaar dat ook Araujo het maar probeerde vanaf 35 meter met een hardschot. Dat stuiterde een halve meter naast het doel van Olij, de keeper van NAC. Maar veel dichterbij is Emmen nog niet geweest. Nu ook weer rond de 16 meter van NAC. Daar komen ze wel, maar erin en dan kansen creëren, dat lukt Emmen niet. Hoewel NAC nu wel iets wat onder druk staat. Want de bal zomaar inlevert bij Bakker. Araujo nu op de kop van de middencirkel. Gaat de bal naar de rechterkant, naar Peña. Verder rechts staat Bijl, halverwege de helft van NAC. Komt de bal nu bij Peña. Handig wippertje. Is nu op de achterlijn terugleggen. Goeie redding Olij met de voeten. En dan is de bal nog steeds in de 16 meter. Daar was Emmen even dichtbij. Maar nu NAC in de omschakeling. Zo zagen we ze ook die 1-0 maken. Maar nu is Hendricks heel snel de bal kwijt. Goed verdedigend werk van Vlak en via Bernadou is de bal op de middenstip bij Bakker. Het publiek gaat er ook achter staan. De ploeg heeft het ook nodig. Want het lijkt een beetje op slot te zitten bij die 1-0 voorsprong voor NAC. De voorzet wordt geblokt door Hendricks. Kan die de bal binnenhouden voor de achterlijn? Ja, dat lukt. En dan wordt het druk gezet door in dit geval de Leeuw die de paas naar voren blokkeert. Maar de bal wel over de zijlijn ziet verdwijnen. Nog 4 minuutjes te gaan in de eerste helft bij Emmen tegen NAC. 0 tegen 1. Gaan we naar het basketbal. Den Bosch tegen Donar Leon. Ja, toch. De bal van Donar. 79-74. Nog 24 seconden. Die bal die kwam echt boven het bord uit. Zo hoog stuiterde die precies toen we naar de Maaspoort toe gingen. Maar hij stuiterde wel in. En dan krijg je een tactisch spelletje. 79-74. Nog 23,3 seconden op de klok. Dan mag Den Bosch liever niet de bal hebben vanuit Donar perspectief. Maar als ze hem hebben, gelijk een fout maken. Dan moeten ze naar de vrije worplijn. Dan staat de klok in ieder geval stil. En moet Den Bosch maar zien die vrije worp te maken. Maar ja, die marge van 5 punten is best behoorlijk, hoor. En Jonathan Williams, een Amerikaan, die blijft cool vanaf de vrije worplijn. Ja, daar word je voor betaald. Maar het is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk om die bal even door het ringetje te gooien vanaf de vrije worplijn. De eerste erin, tweede ook erin. Ja, dan is het denk ik toch wel gedaan. Want 7 punten maken in 22 seconden is onmogelijk. Groningen zal het wel proberen. Rudesch voor de 3 punten maakt de schijnbeweging en raakt helemaal niks. Ja, en dan gaat Den Bosch wel naar de finale. Er is nog 15 seconden te spelen. Ja, er juicht natuurlijk bijna niemand in de Maaspoort. Maar wat je hoort op de achtergrond, dat zijn die spelers van Den Bosch die nou in de ring onder mij op de grond zitten. Ik zit op de ring en ze juichen en ze schreeuwen. En dan komt Boy van Vliet nog even het veld in. Toch wel de man van deze wedstrijd. Hij had 16 punten in de eerste helft, eindigt op 19. En heeft bijna 32 minuten gespeeld. Nog 15 seconden te spelen. Dan krijg je weer dat er een fout gemaakt wordt. Maar Den Bosch gaat wel naar de finale. 81-74. Gaan wij praten over een andere halve finale. De tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Tom Mikkers, we spraken je al even voor negenen. Jij ging het voor ons helemaal volgen. Ja, wij zien alleen maar beelden, want we zitten hard te werken hier. Jij zit natuurlijk ook hard te werken, maar je hoort er ook muziek bij. IJsland was net volgens mij, hè? Ja, dat was eigenlijk heel sneu. Want van IJsland zagen we net eigenlijk een repetitie. Okay. Want daar is ook corona uitgebroken. We kunnen geloof ik zelfs even een stukje laten horen nu van IJsland. Ja, dat is IJsland, hè? Ja, typisch. En IJsland was vorig jaar de gedoodverfde favoriet om te winnen. Ook dezezelfde groep. Dit jaar staan ze iets lager bij de boekmakers. Maar ik zat wel te denken tijdens het kijken naar die beelden. Stel je nou toch voor dat IJsland gaat winnen. En Duncan Lawrence, die ook in quarantaine is, moet de trofee uitreiken. Dan gaat alles dus via Zoom. Ja. En kunnen ze nog een beetje gunfactor krijgen door deze... Het zou zomaar kunnen. In ieder geval bij de televoting kan dat een rol spelen. Ja, dat een rol kunnen spelen. Want de jury heeft al gekeken. Ja, de vakjury hoort daar zeg maar wat kouder naar te kijken. Ja. Die gaat voor het lied, maar... De stem van het volk kan zomaar naar IJsland gaan. Ja, je bent onze ogen. Is het weer net zo'n mooie show als de eerste halve finale? Ja, het is prachtig. En ik zat net ook te denken, waar zit het nou precies in? En het heeft toch ook te maken met de hele setting. Want normaal zie je in die Songfestival Arena voortdurend worden die liedjes onderbroken door fans die met vlaggen zwaaien. En dat is nu helemaal niet het geval. Dus je hebt echt heel mooi rustig beeld. En tegelijkertijd is er wel heel veel publiek in de zaal. En dat maakt het een heel chic geheel. En ook toch ook wel even een shout-out naar Nicky de Jager. Want ook dat is heel modern. Die verbinding met online, met Eurovision.tv. Zat koningin Maxima vandaag op bezoek in haar look lab. En er is dan een kort gesprekje mee. Wordt weer verwezen naar het internet waar je verder kunt kijken. Ja, dat is toch heel erg van deze tijd. Is dat voor het eerst dat het zong? Is dat van Nederland echt een sprong voorwaarts? Dat het op deze manier, die Nicky de Jager op deze manier bij betrokken? Ja, zij was eigenlijk ingepland om alleen het online deel te doen. En toen het niet doorging, hebben ze gezegd: nee, ze gaat het ook gewoon echt presenteren. En het is eigenlijk nu veel beter geïntegreerd. Dus wat dat betreft heeft een langere voorbereidingstijd ook voordelen. Dat je toch nog beter gaat nadenken: hoe zetten we mensen zo goed mogelijk in? Ja, dit gaat allemaal over wat er omheen gebeurt. Maar we gaan natuurlijk naar de liedjes. Ja. San Marino opende de show van vanavond. Wat vond je ervan? Ja, dat is heel bijzonder. Want hier zat de Amerikaanse rapper Florida bij. Nou moet ik eerlijk bekennen, ik had nog nooit van de rapper gehoord. Flo Rida. Ja. Wat zeg je? Flo Rida. Ja, zie, ik zeg het ook altijd. Hij komt uit Florida. Dit is buiten mijn bubbel. Ik heb daar niks mee, maar het is wel heel bijzonder. En het is ook heel bijzonder dat hij er is. Want bij het Songfestival Journaille was het voortdurend de vraag... gaat hij komen of komt hij niet? Dus ja, Sinterklaas is gearriveerd. Ah. En een prachtige act. Ja? En we willen ook een stukje laten horen. Want die komt volgens mij uit Nederland, maar die deed mee voor Griekenland. Even horen. Stefania. Ja, Stefania. En wij zouden gewoon zeggen Stefanie. Ze heeft Griekse ouders, woont in Utrecht. Heeft ook al eens ooit voor Nederland meegedaan in 2016... met het groepje Kisses aan het Junior Songfestival. Maar nu komt ze dus uit voor Griekenland. En ja, ze zou ook wel eens zomaar bij de top 10 kunnen eindigen. Heeft ze het goed gedaan? Ze heeft het fantastisch gedaan. Ja, ik hou er dan heel erg hoe dat dan weer in beeld wordt gebracht. Een soort videoclip. Af en toe denk je, is dit nou van tevoren al gefilmd? Hoe werkt dit precies? Maar ze hebben heel bijzonder. Ik zat even te kijken, halve mensen in beeld. Zeg maar, alleen maar een witte broek. Ja, dan hebben ze een soort groen scherm en daar dansen ze dan voor. En verklappen. Ja. Ja, maar dat is het wel. Je zit het kijken. Ja, maar wij zitten jou nu van je werk te houden eigenlijk. Hè? In mijn kindertijd had je van die series Q&Q en zo. Dan had je ook van die achtergronden die niet echt waren. Maar dit is echt high-end techniek. Nou, wij horen jou na tienen weer. Want we gaan ook nog even voetballen, Mark Kloostra. Het is, tegen de rust loopt het aan, hè? Nou, u vraagt wij draaien, want daar zegt Lindhout, dan is het maar rust. Als dat wordt aangekondigd, dan fluit ik gewoon drie keer. En dan is het halverwege dus 0-1, dankzij dat doelpunt van Immers in de 16e minuut. Een prachtige paas van Haaien achter de laatste lijn van Emmen. Goed teruggelegd door linksachter Hendricks. Moest daar nog wel voor glijden, want Verrips kwam ook naar die bal toe. Ja, en na dat tikkie breed stond Immers voor een leeg doel om hem in het lege doel te tikken. Daardoor staat Emmen ondanks 10 corners en een karrevracht aan balbezit op met 1-0 achter. En om nou te zeggen dat het heel erg onverdiend is, dat is dan ook weer niet zo. Nou, dan gaan we ook nog even naar het basketbal. Den Bosch tegen Donar Leon. Nog even de einduitslag. Het is stil in de Maaspoort. Ja. Dat is in dit geval een goed teken. Want er was toch al geen publiek. Maar het is 82-74 geworden. Geen gehuil. Daar komt het eigenlijk op neer van de ploeg die thuis speelde. Ze liggen op de grond voor mij. Een meter of 20 naar beneden. Rustig te strekken en te rekken en te strekken. Met glimlach op hun gezicht. Want ze mogen voor het eerst sinds 2015 weer om het kampioenschap gaan spelen. Die wedstrijd is zondag. En de tegenstander is de winnaar van het duel tussen Leiden en Zwolle. Maar Leiden staat daar iets van 20 punten voor op dit moment. Dus het lijkt Leiden te gaan worden. En dat is een mooi affiche. Maar Den Bosch is zeker de eerste finalist om het kampioenschap van Nederland in het basketbal. gaan wij hier in de studio verder praten over weer een heel ander onderwerp. Een prachtige show vanavond. We gaan het nu hebben over de organisaties die zich allemaal keren tegen de verkoop van de dolfijnen, van het dolfinarium aan een dierenpark in China. Deze week schaarden ook twee dierenorganisaties zich achter een oproep om dat te verbieden. Nou, wie anders dan onze natuurkenner Arjan Postma is hier naartoe gekomen. Arjan, welkom. De dierenparken mogen weer open. Dat is het goede nieuws, zeg maar. Die hebben allemaal grote financiële klappen gehad. En het dolfinarium zegt, het kan bijna niet anders, bij wijze van spreken. Wat moeten wij daar nou gewone mensen eigenlijk allemaal van vinden van dit verhaal? Nou ja, dan zie je dat de praktijk vaak wat weerbarstiger is dan dat je zou willen. Het geven van dolfijnenshows, die dieren zijn zo slim. He, op alle dierentuinen wordt steeds meer nagedacht van, moet je nou alle dieren laten zien of alleen de dieren houden die je daadwerkelijk kan houden zoals het zou moeten? Nou, daar gaan we steeds meer naartoe. Blijkt ook dat het dolfinarium daar in mee moet in de vaart te volkeren. Maar dan zitten ze dus met die dolfijnen. Ja. En dan hebben we daar dus niet zomaar een opvang voor. En dat zien we iedere keer weer terug bij dit soort dingen. Want je kan die dolfijnen niet even met de vrachtwagen naar Scheveningen brengen en zeggen, jongens, flipper, lekker, ga maar, vrij, free. Ja, dat werkt niet zo makkelijk. Want dan kunnen ze niet zelf aan voedsel komen. Nee, dat is te veel verwend. Dat is te moeilijk. Hè? Ja. Dan moet je echt in opgevoed zijn. Als wij opeens ergens uitgezet worden zonder wat dan ook, dan zouden we het ook heel erg moeilijk vinden om dat te overleven. Ja. Je ziet het ook bijvoorbeeld met leeuwen. Die uit parken of uit circussen worden gehaald. Ja, die kan je niet loslaten in Afrika. Dat wordt wel eens gedacht. Hè, want dan worden ze naar Afrika gebracht. Maar de mannetjesleeuwen die wild zijn, die scheuren ze meteen uit elkaar. Dus dat werkt helemaal niet. Dus dat is gewoon een hele moeilijke situatie. Ja, want het kost heel veel geld, hè? Even voor de goede orde. Zo'n dolfijn. En ze zeggen nu, we moeten wel een aantal wegdoen, juist om de anderen ook een beter leven te kunnen geven. Tenminste, zo vertaal ik het even kort door de bocht. Dus dan kun je zeggen, aan de ene kant besluiten we met elkaar van, we gaan niet meer met die dolfijnenshows aan de gang. Ja, dan blijf je zitten met dat soort dolfijnen. Hetzelfde was bijvoorbeeld in de Oostvaardersplassen met de paarden die daar op een gegeven moment weg moesten. Ja, daar bleek ook niet echt iedereen op zitten te wachten. En wat daar nou mee precies gebeurd is ook niet helemaal overal even duidelijk. Nee. Dus kortom, dat is het is echt een probleem. Beren die opgevangen worden. Ja. Nou, daar is dan van alles bij elkaar gezet. Daar heb je nou het Berenbos voor. He, daar zijn mensen die daar geld voor geven. In het noorden van Noord-Holland, daar worden leeuwen en tijgers opgevangen. Mijn vrouw die heeft lesgegeven op werktuigbouwkunde. Een student van haar heeft daar nog geholpen met het maken van de jachtsimulator. Ja, om die leeuwen daar weer natuurlijk gedrag te kunnen tonen. Dus maar dan hebben ze een fantastische oplossing bedacht. En we gaan die beesten gewoon naar een dierenpark in China sturen. Ja, maar dat komt ook. Kijk, dus zo'n dolfijn kost geld om te houden. Daarnaast vertegenwoordigt die voor zo'n bedrijf als Dolfinarium is ook gewoon een economische waarde. Ja. Dus ja, dan wordt NNN wordt het verkocht. Ja. Dus dan is het probleem hier opgelost. Voor die dolfijn is het probleem natuurlijk nog niet opgelost. Ja, ik zou ook niet weten hoe je het moet oplossen. Het mooiste zou zijn als je inderdaad ergens een soort reservaat voor ze zou kunnen inrichten waar je ze blijft voeren. Maar ja, ook dat is, wie gaat dat betalen? Maar toch even, want ik begrijp het, al die nieuwsgang, en ik volg het ook, maar dat het een soort per definitie gevoel is dat als die beesten in China komen, dat ze het daar op de een of andere manier slechter krijgen. Of op een andere manier. Is dat een feitelijkheid die we weten, of is het een soort aanname? Nou, je kan zeggen, als we vinden dat ze het niet goed genoeg hebben in Harderwijk, dan ben ik heel benieuwd of dat in China dan wel zoveel beter gaat. We hebben natuurlijk ook gehad met die orka die toen op een gegeven moment naar de Canarische eilanden is gegaan en dat soort dingen. Ja, we letten erop, maar eigenlijk horen die dieren gewoon niet in gevangenschap. Voor dolfijnen is het überhaupt best moeilijk, want die hebben zo'n echolocatie waarmee ze de wereld om zich heen waarnemen. Nou, als je die dan in een betonnen bak gaat zetten, dan kaatst dat natuurlijk aan alle kanten terug. Alsof je in een enorme galmbak, alsof je non-stop je eigen echo terug hoort. Dus ook dat is allemaal best stressvol. Dus eigenlijk horen ze gewoon niet in gevangenschap. In hoeverre bestaat zoiets als heimwee bij dolfijnen? Nou, dolfijnen zijn slim, ja. Zijn zeer intelligent. Heimwee, een heleboel van deze dolfijnen zijn gewoon gefokt, zijn dus in gevangenschap geboren. Dus of ze nou echt heimwee naar de zee hebben, dat weet ik niet. Nee. Of ze gelukkig hebben zijn, weet ik ook niet. Maar het is wel een probleem wat we iedere keer weer zien om dit soort dingen. We willen wat veranderen, maar wat doen we dan met de dieren die we dan nog hebben? Nou reed ik vanavond naar de studio en dacht ik, ja, ik weet niet wat ermee moet, maar Arjan Postma komt. En dan, als ik hem gesproken heb, dan weet ik het tenminste. Maar ik weet het nu nog niet. Nee, maar zonder dolle, wat is in jouw ogen een Dan moet je dus een plek voor ze creëren waar ze veilig kunnen leven, zonder dat ze helemaal voor zichzelf kunnen zorgen. Zou je een soort reservaat moeten doen, maar dat moet aan heel veel dingen voldoen. Ook dat is met orka's wel eens geprobeerd, maar ook dat blijkt veel taaier. Die dieren hebben heel veel eisen aan een omstandigheid. Gaat kortom dus heel veel geld kosten. Nou, daar draait het natuurlijk altijd om in deze wereld. Dus dat is een beetje de crux. Ja. Is dit een probleem, nu hebben we dit met die dolfijnen, maar is het een probleem waar we steeds vaker gaan tegenkomen en waar we ook op langere termijn misschien in breder verband oplossingen voor moeten bedenken? Daarom zijn die dierentuinen ook al aan het veranderen. Heel veel dieren die je houdt, dat is maar de vraag of je dat moet doen. Ook de overheid heeft natuurlijk zo'n lijst gemaakt van welke huisdieren is nou handig om te houden. En daar heb je altijd, daar hebben we wel eens problemen mee. Nou, mooi voorbeeld zijn die wasberen die laatst in Vught uit de bomen zijn geschoten. Dat waren waarschijnlijk ook gewoon ontsnapte wasberen van iemand die ze hield als huisdier. En ja, want ze waren helemaal niet bang. Ze waren helemaal niet moeilijk om te benaderen. Dus dat waren gewoon ook gehouden huisdieren. Dus daar moeten we altijd over nadenken of dat nou altijd wel zo handig is. Zelfs met konijnen weten we tegenwoordig dat je die anders moet houden als dat we dat altijd gedaan hebben. Die moet je bij elkaar zetten, want anders dan worden ze... Geef even tips. We zijn in ons huis deze week bezig namelijk met het plan om konijnen te gaan houden. Ja, konijnen ook moet getimmerd worden. Iedereen heeft een taakje gekregen. En ik zei, nou, ik kom Arjen Postman tegen. Nou, je begint er zelf over. Nou, konijnen zijn groepsdieren. Okay. Dus één konijn in één hokje, dat is, zielig, dat is, daar worden ze vaak verknipt van. Okay. Dan zit zo'n dier in eenzame opsluiting en daar worden ze niet gezond van. Okay, dus in ieder geval met z'n tweeën. Dus in ieder geval met z'n tweeën. Dus als je een goede verkoper weet, dan moet je... Als ik die vraag stel, eentje, en dan zegt hij nee. Dan heb ik een goede. Ik zou twee vrouwtjes bij elkaar zetten, dan heb je de meeste kans dat het goed gaat. En dan nog even naar die dierenparken. Dierentuinen zijn weer open. Heel veel mensen hebben daar plezier aan. Ja. Gaan wij ook nog meemaken dat een dierenpark er heel anders uit gaat zien? Of ziet het er al stiekem heel anders uit? Het ziet er al heel anders uit. Ik weet niet of je het klassieke Artus nog kende. Ja, goed. Met de leeuwenkooien, met de roofdierhokken. Ja. Als je ziet, ook bijvoorbeeld in Emmen en andere plekken, dan zie je al dat dieren die je eigenlijk niet kan houden zonder dat ze neurotisch worden, die proberen ze eigenlijk niet meer te houden. Je kan beter minder dieren laten zien op een manier die bij ze past, dan dat je per se de volle catalogus moet hebben. Dus dat is daar moeten we echt wel over nadenken. Ga je zelf wel eens naar een dierentuin? Eigenlijk? Ik ga natuurlijk. Ik heb ook twee kinderen. Ik ga ook wel eens naar een dierentuin. Ja hoor, tuurlijk. En hoe loop je daar dan rond? Nou, soms loop ik er wel eens het lekkerst rond. Want dan mag ik een lezing geven. En dan is de dierentuin al dicht. En dan mag ik s'avonds in het donker in mijn eentje door die dierentuin weer teruglopen. Dus dat vind ik dan altijd wel een leuke... Ja, maar wat zie je dan, wat je overdag... Wat gebeurt er dan in een dierentuin? Want jij zegt dat is het mooiste wat er is, bij wijze van spreken. Nou ja, dan ben je zelf maar de gast eigenlijk. Hè? Dus dan is er eigenlijk niemand om je heen. Dieren zijn dan allemaal net even wat brutaler, zijn wat meer met hun eigen zaken bezig. En vooral het idee dat je daar zelf loopt is gewoon een lekker idee. Hetzelfde als je in je eentje in een zwembad springen. Dat is ook wat. Nou, neem ons dan vanavond eens even mee. De hekken zijn gesloten. Welk dier gaan we als eerste naartoe? Nou, wat ik zelf mooi vind, onze zoon die woonde toen vlak in de buurt van Artis een aantal jaar geleden. En die deed toen nog even s'avonds zijn raam open. Zei, moet je nou horen wat ik hoor? En toen hoorde hij s'avonds de wolven huilen. Ja. Weet je wel, nou, dat soort geluiden kan je horen. Dieren zijn gewoon wat drukker aan de gang. Ze zijn gewoon lekker aan de gang. In plaats van dat ze midden op de dag staan, de meeste dieren stil. Dan houden ze siesta. Ja. Dan zijn ze eigenlijk aan het slapen. In de schemering zijn ze actief. Maar midden op de dag, dan willen ze graag een dutje doen. Maar dan zijn wij nou juist het actiefst. Dus dan staan, dus eigenlijk beleef je 's avonds veel meer. Maar dat is ook buiten zo hoor. Ik heb nog één vraag over die dierenparken. Want heel veel mensen hebben de dieren gemist. Hebben die dieren ook de mensen gemist, denk je, in die parken? Zo gewend aan een soort dagelijks tafereel? Nou, in het begin wel. Toen waren er inderdaad dat aantal dieren dat raar vonden dat opeens weg was. Ik denk ondertussen dat ze er eigenlijk wel weer aan gewend zijn. Dus ze zullen er wel weer eventjes aan moeten wennen dat een heleboel mensen voor ze langs. Ja, we hadden gisteren een gedrags- of een dieren, iemand die er verstand van had in de uitzending. Die zijn naar de papegaaien, die waren er echt wel aan toe gisteren. Dat er weer mensen tegen hen begonnen te praten. Ja, het zijn ook hele intelligente dieren. Ja. Dus die vinden het leuk dat er is wat gebeurd. Anders is het maar saai. Ja. En nou, de laatste vraag, wat moet er met die dolfijnen gebeuren nu? Ik zou het niet weten. Als iemand daar met een heleboel geld voor aankomt, dan kunnen we er wat mee doen. Het is wel een probleem wat wereldwijd speelt. Dus misschien dat daar ook internationaal beter over nagedacht moet worden. Er zijn nog steeds plekken waar dolfijnen in het wild gevangen worden voor dit soort parken. Ja, daar moeten we dan toch maar eens een keertje paal en perk aan stellen met z'n allen.

Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. In India sterven nu dagelijks duizenden mensen aan corona. Ook in andere landen dreigt een grote ramp. Sneller vaccineren en medische noodhulp zijn van levensbelang. Daarom is uw hulp nu nodig. Samen komen we in actie tegen corona. Help ook mee. SMS ik geef naar 4004. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Tom van het Hek en Henk van Steeg. Een hele goede avond, 10:04. Welkom bij Langs de lijn en omstreken met de tweede helft van Emmen tegen NAC. Het tweede promotiedegradatieduel van deze avond. Mark Hoogstra. Yes, en in de tweede helft na 3 minuten is het nog altijd 1-0 voor NAC. Dankzij de vroege treffer van Lex Immers. De 12e corner voor Emmen is op de rol. Beide ploegen niet gewisseld. Emmen nu wel spelend naar de fanatieke aanhang toe. Tom Mikkers, de Songfestivalkenner, is hier bij ons in de studio. En hij volgt de tweede halve finale. Ja, we praten zo ook met de Nederlandse rugbier Fabian Holland. Die is geselecteerd voor het belofte team van rugby-topland Nieuw-Zeeland. Hoe dat zit, hoort u zo. Maar eerst, zoals u van ons gewend bent op dit moment, eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, NEC mag nog dromen van de Eredivisie. Ze wonnen in de halve finale om de play-offs om promotie afgetekend met 3-0 van Rode JC en zometeen de reacties erop. En FC Utrecht daagt de KNVB voor de rechter. Eigenlijk zou zaterdagavond de finale van de play-offs om Europees voetbal worden gespeeld tussen Feyenoord en Utrecht. Maar u weet het, iets verderop, daar is ook de finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. En tot onvrede van FC Utrecht-directeur Thijs van Es besloot de KNVB het volgende. Gisteren een wedstrijd geweest, die hebben wij gewonnen. Feyenoord heeft gewonnen. En vanochtend komt er een besluit dat de KNVB de richting van het reglement niet gaat volgen. En de wedstrijd verplaatst naar zondag. Want het reglement zegt dat een wedstrijd niet mag worden verplaatst, maar dan op neutraal terrein gespeeld moet worden. En dat is wat Utrecht nu via de rechter probeert af te dwingen. De Oranje Leeuwinnen die hebben een nieuwe bondscoach, de Engelsman Mark Parsons. Die volgt Sarina Wiegman op, die na de zomer stopt bij Oranje. Parsons is vereerd. The players, this country, this team have my heart, and I'm a fan first. And when I see a connection like that is authentic, it's inspiring. And to be a part of that is an honor. Heerlijke etappe weer in de Giro vandaag met een Italiaanse winnaar in de 12e etappe. Andrea Vendrame kwam in de straten van Bagno di Romagna als eerste over de finish. Koen Bouwman was de beste Nederlander met een 20e plek. Bernal, de Colombiaan, de roze truidrager, hield ruimschoots en makkelijk stand vandaag. Ja, en een verrassende speler van het jaar in de Premier League, gekozen door de Engelse pers. En wie dat is, hoort u van deze verslaggever. And the winner is Manchester City's Ruben Dias. Ja, de Portugese Ruben Dias. En hij is verdediger. En de laatste keer dat een verdediger won was maar liefst 32 jaar geleden. En Dias kreeg de voorkeur boven onder andere De Bruyne, Salah en Kane. En dan zilver voor Arno Kamminga vandaag op de EK zwemmen in Boedapest. Hij pakte de medaille op de 200 meter schoolslag. Ook zilver overigens voor de 4x100 meter wisselslag gemengd. En op de 100 meter rug zijn Kira Toussaint en Maaike de Waard door naar de halve finales. Ja, en zonder publiek spelen heeft Zinedine Machach, speler van VVV Venlo, een schorsing opgeleverd die hij anders waarschijnlijk niet zou krijgen. Tijdens Ajax-VVV riep hij het volgende tegen Ajax-Ziet Rensch. In de street, I kill you, my friend. Ja, in goed Nederlands is dat in the street, I kill you, my friend. En een leeg stadion, duidelijk dus hoorbaar. En de doodsbedreiging levert Marsasch 1 wedstrijd schorsing op. Dan gaan we voetballen. Emmen, NAC, 0-1 bij de rust. Mark Klooster, is het al tijd voor plan B? Nou ja, dan lopen er wel wat warm. Maar ja. Het is misschien nog te vroeg. Paul Gladon, dat lijkt me dan het meest logische in het scenario plan B. We zijn 7 minuten onderweg bijna in de tweede helft. De voorsprong is dus voor NAC 0-1 de stand. En Olij, de keeper van NAC, mag een doeltrap gaan nemen. Ja, Emmen komt maar niet tot grote kansen. Nou ja, we verlieten u bij die corner. Die 12e corner alweer voor Emmen. Vanaf de rechterkant van het veld ingedraaid door Kaflan. Die kon worden gekopt door verdediger Bakker. Maar die kopte hem een half metertje voorlangs het doel van Olij. En dichterbij is Emmen nog niet geweest. Nu heeft Vrij de bal, maar draait dan ook weer terug richting eigen helft. NAC speelt gegroepeerd, NAC speelt volwassen. En NAC lijkt helemaal niet onder de indruk van Emmen. Dat dus maar nauwelijks kansen weet te creëren. En ze zullen toch echt een doelpunt moeten maken om niet te degraderen vanavond. 1-2'tje lukt. Vrij geeft hem af. Die moet hem zelf maken. En dan gaat hij voorlangs richting de cornervlag. Dit was de beste kans. Hij wil hem breed geven op de Leeuw. Karim Vrij heeft nog niet gescoord sinds zijn terugkeer bij Emmen. In het halfjaar dat hij nu weer aan de Oude Meerdijk voetbalt. Komt oog in oog te staan met Olij. Oké, het is schuin voor het doel. Maar 1 meter of 8. En dan moet je hem er eigenlijk gewoon inrossen. Daar zat het publiek ook op te wachten. Maar hij dacht, ik tik hem breed. En dan kan de Leeuw hem in het lege doel tikken. Nou ja, of de Leeuw erop rekenen weet ik niet. Maar de bal was sowieso te scherp. En ging richting de verre cornervlag. Het is wel het zijn voor het publiek om hem weer eens achter te gaan staan en te gaan klappen en te zingen. Hier is Vrij aan de rechterkant van het veld. Halverwege de helft van NAC gaat het duel aan met De Roy. Komt naar binnen toe en De Roy simpel met een mooie sliding krijgt hij de bal bij de spits. En dat is in dit geval Immers. Die geeft hem dan weer terug aan De Roy. Die laat zich vervolgens van de bal lopen door Vrij. En zo heeft hij zijn eigen balverlies weer gecompenseerd met goed verdedigend werk. En mag Emmen weer gaan proberen om richting het doel van Olij te voetballen. Kavlan speelt hem naar de linkerkant van het veld. Goede actie nu van Atsic. Tussen 2 van NAC door. Komt in de as van het veld zo'n beetje uit. Maar wel tussen 4 van NAC. Dus even breed naar Peña. Die kapt handig Fiorini uit. En dan via het buitenkantje voet van Vlak is de bal nu aan de rechterkant bij Bijl. Steekt hem rechtdoor het hakje van Vlak. Komt hij bij Bijl. Ja, die gaat liggen in duel met Hendricks. Maar is niets aan de hand. De bal schiet van zijn voet. En dan duikt hij voorover. Wel uit balans gebracht. Maar absoluut geen sprake van een overtreding. 54 minuten onderweg in Emmen. De stand is 0-1 bij Emmen NAC. Ja, en ik had u al beloofd, de reacties op die wedstrijd eerder vanavond. Want NEC zette op eerder deze avond een grote stap richting promotie. Op eigen veld werd in de halve finale van de play-offs Roda JC met 3-0 verslagen afgetekend. Zondag volgt de finale en dan zou de club uit Nijmegen zomaar kunnen terugkeren. Logisch dus dat er in het Goffertstadion een feestje werd gevierd met onder andere middenvelder Jordi Bruin. Ja, zeker. We zijn hartstikke blij. Ik denk, als een beetje underdog begonnen deze play-offs. Maar ja, zo zie je maar. Als je gewoon met z'n allen samen speelt, dan kan je ver komen. Je speelt een hoofdrol met een geweldige opening. Een nog mooier doelpunt al na 6 minuten. De vrije trap is van jou. Nou ja, die gaat er dan ook in twee keer in. Nou, wat heb je nog te wensen op zo'n avond? Ja, eigenlijk zoals het ging. Gewoon 2-0 voor, niks tegen krijgen, weinig weggeven, nog eentje bijprikken en de wedstrijd uitvoetballen. Dat hoop je. Nou, dat gebeurde ook. Dus ja, top. Ja, waren jullie verrast over het gemak waarmee het ging? Roda heeft best wel veel routine, schakelt de Graafschap uit in Doetinchem. En het gaat eigenlijk makkelijk. Jullie hebben misschien wel minder balbezit, maar je maakt wel die goals en je bent gevaarlijker. Ja, nee. Ik denk dat het vooral fijn is dat je snel scoort. En ja, dan is het voor hun gelijk extra zuur, ook nog met ons publiek erachter. Dan weet je eigenlijk al na 6 minuten van dit gaan we nooit meer weggeven. Best is eerlijk, hè? Want met dat publiek erbij, dat scheelt. En het is jullie publiek. Je speelt in Almere in een leeg stadion laatst, hè? Win je 4-0. Dit helpt wel mee. Is het echt eerlijk? Ja, dat weet ik niet. Kijk, uiteindelijk, die play-offs zijn dit seizoen over 1 wedstrijd. En wie hoger eindigt, die zou thuis spelen. Nou, wij moesten van de week uit. Vandaag was met publiek. Zondag zou ook wel met publiek zijn. Nou ja, dan speel je weet ik veel waar in een heksenketel. Dan moeten wij er ook mee omgaan. Dus uiteindelijk vind ik het in zoverre eerlijk dat gewoon het team die het beter heeft gedaan gedurende het seizoen dan maar dat thuisvoordeel heeft. En van mij apart mogen ze mij uitfluiten of mijn team. Ik denk dat wij daar geen last van hebben. Laten we heel even vooruitkijken alvast, hè? Want zondag is die finale. Nou ja, op het moment van spreken weten we nog niet of dat NAC is of dat tegen Emmen zal zijn. Ja, hebben jullie iets te zoeken? Is dat zo'n klassieke vraag in de Eredivisie? Mocht dat lukken om een van die twee te verslaan? Ja, ik geloof 100% in dat wij zowel Emmen als NAC kunnen verslaan. Ik ben er ook 100% van overtuigd dat NEC in de Eredivisie thuis hoort. We hebben een aantal lastige jaren gehad, maar ja, ik vind oprecht dat NEC in de Eredivisie thuis hoort. En dat gaan we ook laten zien zondag. Jordi Bruin zei dat, middenvelder van NEC. Dan gaan we naar Roda, die dus een kansloze nederlaag leden. Ook opvallend was dat Jurgen Streppel, de coach, besloot om in de eerste helft als een aanvoerder Kees Luijks te wisselen. En we gaan beide horen. Eerst maar eens even Kees Luijks. Die was het er geloof ik niet helemaal mee eens. De reden moet je natuurlijk aan de trainer vragen. Kan natuurlijk zijn, ja, je hebt een gele kaart. Gevaarlijk, maar ik pak natuurlijk als verdediger was vaker een gele kaart. Het liep niet bij het team. Maar ja. Voor mij, ik heb net ook gezegd, ja, je moet zeggen, toch zeggen wat, anders ga ik hier niet staan. Voor mij voelt dat respectloos. En, ik weet wel, het gaat niet om Kees Luijks, maar ja, het is gewoon, ja, het is gewoon heel pijnlijk. Je bent ook aanvoerder. Je bent aanvoerder en je bent ervaren. En, niet dat ik alles goed doe, verre van, maar ja, je hoopt dan toch het team te helpen in rustige vaarwater die tweede helft. Of de rest van de eerste helft, de tweede helft. Dat is niet dat ik dat om kan draaien. Maar ja, daar hoopte ik in ieder geval nog mijn steentje bij te dragen. Maar dat kan dan niet. Het loopt daarna natuurlijk ook niet volgens mij. Dus dat is ja, voor mij en voor Roda natuurlijk is het gewoon ontzettend balen. En voor mij is het ook een droom die uiteenspakt. Jurgen, er stond hier net Kees Luijks, aanvoerder. Krijgt geel na een half uur. Dat zal er wel mee te maken hebben, lijkt me. Een minuut of 6-7 later gaat hij van het veld af. Dat noemt hij dan zelf respectloos. Wat is jouw reactie daarop? Ja, ik vind het ook een hele vervelende wissel. En daar baal ik ook van dat ik die moet maken. Waarom moet je dat doen? Nou, omdat wij op de helft van de tegenstander spelen. Met 60 meter in je rug tegen Anyanga, die ik ken. Vanuit mijn Willem II-periode nog, met Okita. Dan is het vragen om problemen. Omdat ik vond dat het wel een aantal keren al kantje boord was. Bedoel je dan dat ze er doorheen lopen of dat hij een tweede gele kaart krijgt? Of allebei? Nee, dat hij een tweede gele kaart zou pakken. Dus ja, dan moeten wij met 10 man verder. En ik vind het echt een hele vervelende wissel. Hij ging eruit, ik zei ook sorry Kees. Maar ik ben wel daar om die keuze te maken. En dat vind ik heel erg vervelend. En ik baal er zelf ook van. Nou, ik zijn rijden lang genoeg terug naar Kerkrade om het er nog even over te hebben in de bus. Trainer van Rode JC was dat dus Jurgen Streppel over de opmerkelijke wissel van zijn aanvoerder. Wij gaan naar die andere wedstrijd, want ze zeiden het daar al. Ja, het maakt ons niet zoveel uit, zei NEC, dat moet je wel zeggen. Maar wordt het M of wordt het NAC, Mark Kloostra? Nou, voorlopig NAC. Bijna een uur gespeeld. 0-1 is de tussenstand. En je vroeg net om plan B, zoals je ook om het rustsignaal vroeg. Nou, het kwam er hoor. Lukien heeft naar je geluisterd. Paul Gladon is zojuist binnen de lijnen gekomen bij Emmet. Het gaat ten koste van Atsic. Dat betekent dat Vrij naar de linkerkant is verhuisd. En Peña naar de rechterkant. En dat Emmet met twee spitsen speelt. De Leeuw een beetje om Paul Gladon de kapstok heen. Die staat al met een arm in de lucht. Wil de bal wel hoog zijn kant op met Malone bij zich. Maar de bal komt voorlopig nog niet. Het gaat via Vlak. Nu naar de rechterkant. Kant van het veld naar Peña. Peña zet voor. Laag. Richting is de paal. Oh, dan schiet hij door tot De Leeuw. En dan over. Die had daar echt geen weet van. Op het moment dat hij voorzet laag onder de voet doorschiet van Malone, komt hij op zijn scheenbeschermer. En gaat hij een half metertje naast en een meter over het doel van Olij. Dat was bijna de gelukstreffer voor Emmen. En ook bij NAC gaat er gewisseld worden naar de kant. Eens even kijken wie erin komt. Dat is Maria komt in de ploeg. En we zien ook nog Maatsen in de ploeg. Naar de kant gaat in ieder geval rug nummer 7 De Roy en ook Asakan gaat naar de kant. We hebben nog een half uur te gaan in Emmen. 0-1 de stand. Ja, zometeen weer een update van Tom Mikkers van het Songfestival, de tweede halve finale. Maar we gaan eerst luisteren naar muziek van die avond. Eerder vanavond zong Vincent Bueno. Dat is de inzending van Oostenrijk op het Songfestival. Emmen. Een lied met een bijzondere lading. Amen. I guess you said that it's time for us to put our love to rest. Dressed in black, you left my neighborhood. No, I never thought you'd bury me and you. No, I never thought we'd die. But amen. It's just another funeral to you. But for me, it's the end. The marching band are playing on too soon. No, I never thought you'd bury me and you. No, I never thought we'd die. What you wanted? Tell me. Vincent Poveno was dat met Amen, het nummer dat hij eerder vanavond zong voor Oostenrijk. Inderdaad, Eurovisie Songfestival. Tom Mikkers, je hebt het allemaal weer gevolgd tot zover. 11 uur hebben we ongeveer de uitslag. Hopen we in ieder geval van wie er door zijn naar zaterdag. Maar we luisterden hier net naar de Amen. Dan denk je, nou, dat is een heel religieus lied. Maar het is eigenlijk een aanklacht tegen God, hè? Nou, het is meer een aanklacht tegen de verkering die uit is gegaan. Oh, die kun je ook als God zien. Maar het lied had ook Basta kunnen heten. Maar ja, dus ze spreken geen idee. Nou ja, dat is bij die Eurovisie Songfestival liedjes. Als ze religieus geladen zijn, dan moet je vaak nog even doorluisteren en dan blijkt het wat minder religieus te zijn dan je zou denken. Het is wel zo dat in het leven van deze zanger zijn dochtertje is onder andere overleden. Dus daar kun je dan nog een diepere laag aanboren. Maar als je echt naar de tekst luistert, gaat het gewoon over een verloren liefde die nog niet helemaal verwerkt is. We gaan daar zo verder praten, ook over dat thema. Maar eerst nog even twee andere landen die langskwamen vanavond, die we even uit willen lichten. Een klein stukje van Bulgarije. Closing every door. Is a way that I survive. Sick of wanting more. Sitting on the floor. Wondering where all my feelings go. Ja, dit wilde jij absoluut even volgens mij laten horen. Omdat het zo'n juweel is. Ja, dit gaat een van de krakers worden. Ik weet niet of het een kraker wordt. In ieder geval voor mijzelf persoonlijk. Ik vind het een mooi lied. Het gaat over ouder worden. Nou, dat is een thema dat me ook aanspreekt. Ik ben wat ouder. Maar het is mooi gezongen en ook weer prachtig in beeld gebracht. Want ze zat op een soort van rotsblok en dan water eromheen. Je weet eigenlijk ook weer niet hoe goed je moet kijken naar die prachtige uitvoering van het lied. Dan naar Zwitserland. In Zwitserland kun je natuurlijk uit vier talen ongeveer kiezen. Dit is dan in het Frans. In het Frans, maar ik heb het vooral gekozen, dit fragment, vanwege de kopstem. Want het Songfestival is ook een beetje copy-paste. Dus als een bepaald lied in een jaar wint, zie je het jaar daarna liedjes die op het winnende lied van het jaar daarvoor lijken. Een Duncan Lawrence kopie. En hier zit een beetje die kopstem van Duncan Lawrence. Die komt bij meer landen terug, maar ik vond dit wel de meest overtuigende lookalike van het lied van Duncan Lawrence. Waarbij ook aangetekend moet worden dat een van de auteurs mee heeft gewerkt aan Arcade. Zo, dus je kan nog een keer winnen. Deze gaat sowieso wel door, hè? Die gaat vast hoog eindigen. Stond ook al tijden op één bij de boekmakers. Dus, kunnen we een eurootje op inzetten, begrijp ik. Houden we je aan. Houden we je aan. Dan win je nog iets. We gaan naar een boek, Halleluja Eurovision, heb jij geschreven. Magie van het Songfestival, met Hilco Spaan samen geschreven. Eerst even die magie. Die is er volgens mij... We hebben het een jaartje zonder moeten doen, dus we hebben moeten wachten. Maar is die magie er weer, is die er weer helemaal, van het Songfestival? Jazeker. In ieder geval voor mij, maar ik hoop voor heel veel mensen. En die magie zit er eigenlijk in dat het een beetje het kerstdiner van Europa is. Ik weet niet hoe het bij jullie families is, maar het kerstdiner is altijd een beetje spannend. De een komt overdressed, de ander is underdressed. Je kunt een lastige tante hebben die toch ineens het sfeer weer verpest. Nou, die donkere wolken die hangen ook altijd een beetje boven het Songfestival, maar dat is juist de aardigheid ervan. Nou, het kerstdiner ieder jaar hetzelfde. Dat kun je van het Songfestival toch niet zeggen. Nou, in die zin. Of juist wel. Nee, maar... Ik weet niet of het kerstdiner ieder jaar hetzelfde is. Dus het drama kan in ieder geval elk jaar anders zijn. Ik weet niet wat het op het bord ligt. Dat kan hetzelfde zijn. Dat drama, dat verandert wel in de loop van de tijd. Alhoewel je ook wel ziet dat er een soort ideologie boven komt drijven van waar het Songfestival voor wil staan. En dat valt wel op. En dan is de vraag, houden landen zich eraan? Wat is de code? Ja. In je boek vergelijk je het Songfestival ook met een religieuze beleving, zelfs met een kerk. Waarin lijken die twee op elkaar? Want ik zie vooral verschillen. Nou, dan moet je kijken naar de rol die religie vervult. Religie is ook bedoeld om mensen bij elkaar te brengen. Ja. En zo is het Songfestival, zou je kunnen zien als een soort spirituele krachtcentrale, een soort symbolisch universum dat je betreedt van de waarden en de normen die we in Europa met elkaar heel belangrijk vinden. En daarin ontwikkelt het Songfestival ook een soort, bijna een soort van geloof. Het is het geloof van jezelf mogen zijn, van bruggen bouwen. Ook als je anders bent, hoor je erbij. Nou, dat is natuurlijk heel erg omarmd ook door de LHBT-gemeenschap, die het Songfestival helemaal hebben weten te vinden. Maar daar staat het Songfestival, wil het Songfestival echt voor staan. Ja. Dan naar het thema van dit jaar. We hebben gekozen in ons land voor Open Up. En Duncan Lawrence, die er zaterdag dus niet bij is, zegt dit erover in de promo. Again, what is it really about? These strange times have only made the answer seem more clear to me. Me just loves to be we. You see, we can mean so much more than me. It's no coincidence welcome starts with we. We can make life become love and love become life. We can turn a single laugh into laughter. We can make a single move turn into a movement. And we can turn music into magic. Ja, alsof je in de kerk bent, toch? Nou, je kan toch gewoon hier komen en op zondag de kerk niet mee beginnen? Ja, het is enigszins bijna de dominee die uitlegt hoe het moet, of niet? Ja, en ook dat is een ontwikkeling die ontstaan is eigenlijk in 2002. Toen organiseerde Estland het Songfestival. En vanaf toen heeft het Songfestival, met uitzondering van 2009... toen Rusland het organiseerde, ieder jaar een thema meegekregen. En die eerste thema's van dat Songfestival, bijvoorbeeld bij Estland, ging heel erg over het land zelf. A modern fairy tale. Estland wilde zichzelf als een modern sprookje weer verbinden met Europa. Ze wilden zich eigenlijk losmaken van die vervelende Sovjet-Unie die ze net achter zich hadden gelaten. Maar de laatste jaren zie je dat inderdaad die thema's van het Songfestival, dan gaat het over building bridges, all aboard, en in het geval van Nederland open up. En dat was eigenlijk bedoeld als ook een beetje een maatschappijlesje van denk eraan, open up voor elkaar. Zie de ander staan, waar dan ook. En door corona heeft dat thema open up een hele andere betekenis gekregen, een hele andere lading. Want tegenover open up staat lockdown en daar komen we net uit. Wat mij opviel, dinsdag Rusland was opvallend, conservatief land zeg maar een beetje. Een hele duidelijke, geen protestsong wil ik het niet noemen, maar wel een heel duidelijk thema. Ja. Is dat opvallend, juist zo'n land met zo'n thema komt? Vrouwen die voor zichzelf opkomen, noem ik het maar even. Ja, dat was inderdaad het thema van Rusland, de vrouwenemancipatie. Dat zie je vaker bij het Songfestival, dat landen een dergelijk thema agenderen. In dit geval is het bijzonder dat een land als Rusland dat doet. Dan zou je denken, hoe kan dat nou eigenlijk, maar het opvallend. landen is dat je ook bijvoorbeeld als het gaat over de homo-emancipatie, zie je ook dat Oost-Europese landen ineens dit thema op dat podium brengen. En ja, dat zegt dan toch wel weer iets over de bandbreedte, de rek die er in dat songfestival zit, waardoor landen van wie je het niet verwacht ineens met een lied komen dat je denkt, hè, maar dat kan toch niet in jullie land. Azerbeidzjan zou vorig jaar met een lied zijn gekomen waarin ze ook nog de LHBT-emancipatie bejubelden. Dan flapper ik toch even met mijn oren. Ja, ik zie het ook gebeuren. Terug naar de muziek. Denemarken is net geweest. En laten we even luisteren. Een Deens. Ja, eigen taal. Gezellig. Ja, een beetje jaren 80 sfeer zit er overheen. Eigen taal. Waar zingen ze eigenlijk over? Nou, ze zingen over dat je op de dansvloer staat en dat je jezelf moet laten gaan en elkaar ook een beetje moet helpen. Oefen op elkaar heet het. Maar het opvallende is bij dit liedje, er zit ook weer een religieus tintje in. Ergens in het lied staat, ja, en als het dan helemaal niet lukt, dan kun je ook nog gaan bidden. En ik heb de jongens van de week ook gesproken, want ik was ook benieuwd van zit er echt een religieuze gedachte achter jullie? Waar komt dat bidden vandaan? Laat me even horen. Just pray that you will be caught, because it's like putting out your soul. It's about life, but you can put it in a religious context as well. I think you can always, you can write a song and after that you can go on a trip in it and see what you are actually. Normally it's from maybe your deep conscience. I don't know. That's how we write. Deep conscience, niet deep fake, maar deep conscience komt het. Dus een slip of the pen zou je bijna denken. Het zat er ineens in, het gebed. Jij gaat zo terug naar... Is het een moderne kerk, het Songfestival? Jazeker, het is een hele moderne kerk. En ik denk ook dat het misschien wel beter in zijn missie is geslaagd om Europa te verbinden dan de Europese Unie. Want heel Europa kijkt, vindt er wat van, weer terug naar dat kerstdiner, omarmt elkaar en ziet de vrede weer heel even. En daar is het ooit voor bedoeld. Er wordt ook nog gestemd straks op het kerstdiner. Ja, dat ga jij voor open ons up. Volgen. Open up, jij gaat voor ons volgen. En hopelijk redden we dat nog in dit uur. Dankjewel, Tom Wikkers. NPO Radio 1. En aangeschoven is Ewout de Jong met de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na 11 dagen van geweld heeft het Israëlische veiligheidskabinet besloten om akkoord te gaan met een staakt het vuren in de Gaza-strook. Dat melden Israëlische media. De wapenstilstand moet komende nacht om 1 uur ingaan. Ook Hamas is akkoord met het bestand. Dat melden bronnen aan Israëlische en Arabische media. Vaccinatie draagt waarschijnlijk bij aan het voorkomen van besmettingen bij anderen, schrijft de Gezondheidsraad in een advies. De beperkte resultaten die er tot nu toe zijn wijzen daar volgens de raad op. Er is nog wel meer onderzoek nodig om te bepalen hoe het precies werkt. Bedrijven kunnen ook in het derde kwartaal van dit jaar rekenen op coronasteun. Bronnen bevestigen een bericht daarover van RTL Nieuws. Ze hoeven de belastingschulden die ze het afgelopen jaar hebben opgebouwd pas volgend jaar terug te betalen, uitgesmeerd over 5 jaar. Vanaf 1 juli kan in Europa een coronareispas worden gebruikt. De EU-landen, de Europese Commissie en het Europees Parlement hebben daarover een akkoord bereikt. Ze hebben verder onder meer afgesproken dat landen onder voorwaarden extra maatregelen kunnen doorvoeren voor reizigers. Langs de lijn en omstreken. 10:30, we gaan maar weer eens even voetballen. En mijn NAC, Mark Loos, nou, je hebt ons niet gestoord. Dus ik neem aan dat NAC nog steeds op koers is. NAC is nog steeds op koers na 74 minuten. Dus ze moeten nog iets meer dan een kwartier volhouden in Emmen. Dankzij die treffer. U hoort vuurwerk op de achtergrond. En dat is misschien wel van de NAC-aanhang die niet mag komen. Aan de andere kant zagen we ook een mooie sfeeractie van het Emmen-publiek met rode fakkels. Zat ik er dan toch maar van uitgaan dat dit ook uit de Emmenhoek komt. Emmen was dichtbij de gelijkmaker trouwens. Invaller Gladon gleed een voorzet van de linkerkant van Kavlan met de punt van de schoen echt centimeters naast het doel van Olij. Maar de allerbeste kans was 5 minuten geleden voor NAC op 0-2. In de as van het veld werd namelijk Fiorini vrijgespeeld. Die kon opstomen tot de 16 meter en wilde de bal met binnenkant rechts in de voor de keeper linkerhoek plaatsen. Maar gaf de bal net te weinig effect, waardoor hij ook weer een tiental centimeters naast het doel van Emme goalie Verrips verdween. Peña heeft de bal. Nog een kwartier voor Emme om de noodzakelijke gelijkmaker te maken. Want bij deze stand degradeert Emme en gaat NAC tegen NEC spelen zondag in de finale van de nacompetitie om een plek in de Eredivisie. Peña heeft de bal inmiddels naar de linkerkant gegeven. Na vrij handige actie dreigt daar twee nakkers uit te spelen. Maar zijn voorzet op de penaltystip uitverdedigd door Adileu. En zo is NAC weer eventjes uit de problemen. Maar de druk van Emmen houdt aan. Araujo brengt hem in richting tweede paal, richting de Leeuw. Daar kopt Malone de bal weg. Kan nog worden binnengehouden op 16 meter van de achterlijn door Kavlan. In de as is het vlak. Vlak terug naar Kavlan op de achterlijn. Nu een voorzet richting tweede paal. Lausen, daar gaat de bal overheen. Maar dan komt hij bij Peña. Punt 16 meter, rechterkant. Bal nog maar een keer inbrengen. Pompen of verzuipen, dat is wat Emma aan het doen is. Vrij, oh, die vergist zich daar in hoe de bal stuit. Het is hem kwijt. En dan gaat de tot nu toe matchwinner op de grond liggen. Ervaren als hij is, Lex Immers voelt iets een duwtje. En denkt, nou, is een mooi moment om te gaan liggen. En zo is het tempo er weer uit. Is Immers zogenaamd geblesseerd. Heeft een beetje kramp. Gaat wel weer overeind krabbelen. Nog 14 minuten in Emmen. Het is bloedstollend spannend. Ja, een Nederlander in het nationale rugbyteam van Nieuw-Zeeland. Jij moet er niet vreemd van opkuiken. Want Fabian Holland verhuisde op zijn 16e leeftijd naar het land om die droom waar te maken. En met succes, want deze maand is hij geselecteerd voor de Baby Blacks. Het belofte team van Nieuw-Zeeland. En dat is niet zomaar iets, want het team van de Kiwis is een van de beste van de wereld. En Fabian Holland hebben we nu aan de lijn. Goedemorgen voor jou, want jij bent al over de datumzone heen. Het is bij jou al vrijdag. Goedemorgen, ja. Hoe is het? Ja, nou, met mij goed. Wij zitten nog lekker naar het Songfestival te kijken. En bij jou is de dag al begonnen. Al een kop koffie gehad? Ja, nou ja, al een kop koffie naar binnen gekregen. Dus hier gaat het helemaal goed. Ja. Hé, wat dacht je? Want eerder deze maand, ik zei het al, geselecteerd voor de Baby Blacks. Wat dacht je toen je dat hoorde? Ja, dat was wel... Voor mij is het natuurlijk een droom die uitkomt. Iets wat ik in mijn wilste dromen niet had kunnen voorstellen. Maar het was inderdaad wel een heel emotioneel moment voor mij en mijn familie. Toen ik het hem vertelde, dus ja. Ja, want hoe ging dat? Want je zat volgens mij nog op school. Was nog bezig met studie. Ja, nou, ik zat in een lecture. Was ik aan het luisteren. In het eerste geval had ik het telefoontje gemist. En toen was mijn voicemail achtergelaten dat ik ze even terug moest bellen. Toen probeerde ik ze terug te bellen, maar toen namen ze niet op. Dus nou, weet je dus, nog niet. Nee, dus na een tijdje hadden we elkaar te pakken en vertelde hij me het goede nieuws. Dus ja, ik kan het nog steeds niet geloven, om heel eerlijk te zijn. Nou zeg je, ik kan het in mijn stoutste dromen niet geloven. Maar aan de andere kant, je bent helemaal naar de andere kant van de wereld gegaan om juist je droom in vervulling te zien gaan. Maar met wat voor verwachting ging je daarheen en waarom ging je daarheen op dat moment? Dus ik zou daar eigenlijk... eerst alleen voor 6 maanden naartoe gaan om gewoon een betere speler te worden. Veel te leren daar en gewoon voor mijn ontwikkeling. En ik kreeg uiteindelijk de kans om na die 6 maanden nog een extra jaar te blijven. En vanuit daaruit ging het gewoon allemaal een beetje als een achtbaan en is het allemaal gewoon heel snel gegaan. Dus... Ja, je was 16, ja. Hè, toen je daarheen ging. Dat rugby is één, maar ja, daar zijn. Wat voor bestaan had je? Kwam je in een gezin? Hoe was dat allemaal geregeld? Ja, dus ik werd ingezet bij een familie. Ze noemen dat een host family. Die zorgt voor je 24/7. En verder ga je dan naar school en train je. En dan is dat zeg maar je thuisbasis waar je altijd naartoe kan om af te schakelen en ja. Ja. We komen zo bij je terug, maar we moeten even naar Emmen tegen NAC. Mark Loostra. De hunnebedden schudden op hun grondvest. Het is invallen Lausen die vallend raakt op een voorzet van de linkerkant van Kavlan. Sterk voor zijn tegenstander gekomen Lausen van de rechterkant naar binnen lopend. En dan duikt hij naar de bal en kopt hij hem binnen. En explodeert de Oude Meerdijk. Want 10 minuten voor tijd scoort Emmen de gelijkmaker tegen NAC. Het is 1-1 dankzij Lausen. Ja, gaan we terug naar morgen, zo kunnen we het eigenlijk wel zeggen. Nieuw-Zeelander, of nou, we gaan naar Nieuw-Zeeland inderdaad. Het nationale rugbyteam, daar maakt Fabian Holland, die op zijn 16 daar naartoe verhuisde, kansen op. En het zat er eigenlijk al vroeg in, want op 11-jarige leeftijd ben jij geïnterviewd door het Jeugdjournaal. Nieuw-Zeeland was toen in ons land, op trainingskamp bij jouw club, dat was het Castricum. En het ging toen over de Hakka. Hakka is een strijddans. Nieuw-Zeelanders die doen dat voor een wedstrijd of voor een strijd. om mensen bang te maken en om de goden je hulp aan te bieden. Zo, dat is goed uitgelegd, Fabian. Hier was je 11 inderdaad. Inmiddels ook goed getraind in de hakka. Ja, nee, ik doe mijn best. Nee, het is voor mij. We deden het heel veel, zeg maar, tijdens ons schoolrugby en zeg maar wanneer ze voor het nationale team spelen. Maar voor mij is het zeg maar een kans om zeg maar mijn respect te laten zien naar de Maori-cultuur en naar de mensen hier. Dus ik vind het gewoon alleen maar gaaf om het te doen. Ja. Kom jij uit een rugbyfamilie? Want Castricum is natuurlijk heeft een prachtig rugbyveld. Hè? Dat weet ik zelfs, een schitterend veldje daar in Castricum. Maar kom je uit een rugbyfamilie? Of ben je gewoon helemaal eigen beweging gaan rugbyen? Nou, ik ben eigenlijk begonnen vanwege de jeugdsportpas. Ben ik bij de Castricums rugbyclub begonnen toen ik 5 was. En vanuit daaruit ging mijn broertje het ook doen en mijn zusje. En op een gegeven moment mijn vader en dan op een gegeven moment ook nog mijn moeder. Dus iedereen heeft rugby gespeeld in mijn familie. Maar we waren niet echt een rugbyfamilie. Mijn ouders speelden basketbal en mijn vader deed atletiek. Dus, maar ja, het was goed om iets nieuws te brengen in de familie. En, ja. En waar speel jij nu bij, wat is een groot rugbyland? Bij wie speel je en wat voor positie speel je eigenlijk? Waar focus je op? Dus ik speel tweede rijder. Ik speel op dit moment bij de Dunedin Sharks. En ik heb voor de Hounds onder 20 en daar ben ik nog steeds mee involved, zeg maar. Maar ik speel tweede rij. Dus dat is zeg maar de jongen die opgelift wordt in de line-out en die de ballen vangt. En een beetje overal op het veld is. Het vieze werk aan het doen. De breakdown clearen en dat soort dingen. Dus ja. Ja. Dat betekent dat je vaak wordt opgetild. Er is nog iemand die iets tegen jou wil zeggen. Luister even mee. Fabian, it's Manu. I've been asked to say a few words about you. Obviously, I'm very proud of your achievement and your selection. You got the potential, that's for sure, to be a great player. But more important, you have the right mindset, which is not very common at your age. For me, really seeing you developing over the years as a player and as a person, the energy to coach, the selection is the reward of what you've already done. Now it's up to you to decide what you're going to do next. But don't forget, because technically you have zero selection, but yet you're already giving interviews. So what are you doing? Back to work. So take care and say hi to the Holland family. Bye. Ja, dit was Manu. Die is de performance coach van Rugby NL. En probeert hij hier nou in het Nederlandse team te krijgen? Nee. Het is... Wauw, even slik hoor. Dat is wel even speciaal voor me. Dus Manu die heeft me gecoacht toen ik 9 tot ongeveer, toen ik 10 tot ongeveer 16 was. En ik heb echt een heleboel aan hem te danken. En hij heeft me gevormd in de rugbyspeler en in een persoon die ik vandaag ben. Hij is een van de meerdere personen die me daar echt enorm mee heeft geholpen. En die me eigenlijk gewoon heeft geïntroduceerd aan zeg maar de waardes van een professioneel atleet. En dit is wel enorm sociaal dat hij dat berichtje even achterlaat. Ja, leuk. Nou, verwerk het heel even. Blijf wel even hangen. Wij gaan weer even voetballen. Want het is hier allemaal heel spannend voor de promotie. En niet degradatie, hoe je het maar wil noemen. Het is Emmenak en Mark Kloostra volgt het. Ja, die zit wel te genieten hoor. Wat een geweldige wedstrijd. Wat een spanning. 1-1 is de stand. Nog 6 minuten. Voorzet weggebokst door Olij Kavlan. Ook al dichtbij de 2-1 voor Emmen. Op aangeven van Vrij die aan een solo begon. De bal breed legde in de 16 meter. En toen Kavlan met links hard zag uithalen over het natte kunstgras richting de verre hoek. Maar centimeters langs voor de Emmen de verkeerde kant van de paal. Nog 5 minuten voor Emmen om de klus te klaren in de reguliere speeltijd voordat de verlenging begint. Want daar zit je toch een beetje op te wachten eigenlijk. Want ja, NAC komt eigenlijk helemaal niet meer van de eigen helft af. De druk van Emmen is immens. En NAC staat echt op breken. Maar voorlopig staat het nog gewoon 1-1. En is er voor NAC nog helemaal niets aan de hand. De doelpuntenmaker is wel naar de kant. Immers die na 16 minuten NAC dus brutaal op voorsprong zette. Net gewisseld door Maurice Stijn. En voor hem komt iemand in de ploeg die wel weet hoe het is om te promoveren. Want dat deed hij namelijk precies 3 jaar geleden op de dag nauwkeurig met de tegenstander van vandaag, Emmen. Want inmiddels speelt hij bij NAC dus Bilate in de ploeg. Als de bal de 16 meter wordt ingespeeld richting De Leeuw. De Leeuw kopt. De Leeuw wil uithalen. Maar er zit nog een voetje van Adi Leeuw tussen. Weer een corner voor Emmen. En dan gaat dat publiek zich er weer massaal achter staan. De corner komt van de linkerkant van het veld. En gaat getrapt worden door Frey is het. Normaal is het Peña. Nu dus Frey. Want die stond er nog. Bal naar de tweede paal. Die gaat aan alles en iedereen voorbij. En komt bij de andere cornervlag. En gaat daar over de achterlijn. Slechte corner. Volgende keer weer gewoon laten trappen door Peña. De doeltrap is voor Olij. Die heeft geen haast, want zijn ploeg heeft het moeilijk. NAC, het staat 1-1 met nog 4 minuten. Gaan we van Emmen weer terug naar Nieuw-Zeeland. Zo makkelijk gaat dat. Fabian Holland op 16-jarige leeftijd die kant op gegaan. Om te gaan spelen, volgens mij ook voor dat nationale team. All Blacks heet dat. Je bent nu geselecteerd voor zeg maar het jongere team, de Baby Blacks. Hoe gaat dat in zijn werk? Een Nederlander voor het nationale team in Nieuw-Zeeland? Dus dat is inderdaad... Dat is inderdaad wel iets nieuws waar ook Nieuw-Zeeland rugby zich moet aanpassen. En er is nog een Duitse jongen ook die geselecteerd is, Anton Segner. Het is goed om een mede-Europeaan in een team te hebben. Maar dus we proberen door de details door te werken. Maar het is dus wel gewoon op papier. Op papier is het dus wel gewoon mogelijk. Omdat het niet een toernooi is dat georganiseerd is bij World Rugby. Zou het mogelijk zijn dat mensen die wel in Nieuw-Zeeland spelen, maar niet een Nieuw-Zeeland residency hebben, dat ze voor het Nieuw-Zeelandse team uit zouden komen. Maar normaal gesproken, met een wereldkampioenschap zou het niet kunnen. Ja, nu zou het zo kunnen zijn, hè, dat een Nederlandse bondscoach nu ook luistert en denkt, ja, maar die jongen die is echt wel heel goed bezig, die Fabian. Die wil ik er eigenlijk ook bij je hebben. Als je nou vandaag gewoon contact met je zoekt en je uitnodigt om te komen spelen voor het Nederlandse team, wat zou je dan zeggen? Ik zou enorm vereerd zijn. Weet je. Ik ben trots Nederlander en dat is waar ik opgroeide en waar mijn familie is. Maar ik heb mijn leven hier in Nieuw-Zeeland. Al mijn vrienden. Ik heb ook nog een hele goede vriendengroep in Nederland. Maar de meeste van mijn vrienden zitten hier in Nieuw-Zeeland. Ik heb mijn vriendinnen hier. Ik heb mijn rugby hier. Dus het is vrij lastig om dat allemaal los te laten. En weer in Nederland te beginnen. Dus. Je bent voor een half jaar gegaan en we zien je nooit meer terug? Zeg nooit. Ik probeer gewoon van elk moment te genieten dat ik hier nu in Nieuw-Zeeland zit. En dan zullen we zien wat er in de toekomst gebeurt. Walhalla van het rugby. En jij zit daar bij de Baby Blacks. Prachtige prestatie. Fijn dat je ons te woord wilde staan. Mooie dag daar, want bij jullie is het inderdaad al vrijdag. Wij gaan zo lekker slapen. Jij gaat vast weer trainen vandaag. Fabian Holland, dankjewel hè. Dankjewel. Dankjewel voor je tijd. Dank je. Ja, jij bedankt voor je tijd. En dan gaan wij naar de slotfase van FC Emmen tegen NAC. Mark. Ja, het vuurwerk wordt weer aangestoken nu aan de lange zijde. Het gebeurde eerst rechts van mij, daarna links van mij. Nog 1 minuut officiële tijd. Het is 1-1, dus we steven af op een verlenging. Maar Emmen krijgt een vrije trap te nemen op een interessante positie. Peña heeft de bal al een kusje gegeven en neergelegd. Het gebeurt op 20 meter van de achterlijn. Wel heel ver van de as van het veld vandaan hoor. Ik denk ook 20 meter van de zijlijn vandaan. Dus om hem in één keer op doel te gaan schieten, dat lijkt me sterk. Maar het publiek hoopt natuurlijk massaal hier dat het wel een doelpunt op gaat leveren voor Emmen. En dat de klus voor de verlenging geklaard wordt. Peña probeert het dan toch zelf met een schuiver in de korte hoek. Die verdwijnt een meter of 2. 2 naast het doel van Olij. Die hoeft daar helemaal geen hand of voet naar uit te steken. Die zag dat ver van tevoren aankomen. Zoals ik al zei, schiet nou niet op doel vanaf daar. Heeft niet zoveel zin. Nog 10 seconden en dan krijgen we van de vierde man te weten hoeveel extra tijd erbij gaat komen in deze bloedstollend spannende halve finale van de na-competitie voor een plek in de Eredivisie. Een plek die Emmen te verliezen heeft en NAC te winnen heeft. 4 minuten komen erbij. En dat moet ik ook nog even vertellen, dat invaller Gladon en heel Emmen schreeuwden om een strafschop een aantal minuten geleden. Hij werd in de 16 meter vastgehouden. Dat zagen we op de beelden en eigenlijk ook wel met het blote oog. Maar scheidsrechter Lindhout vond het te weinig om de bal voor op de stip te leggen. Maar het protest van Emmen was te begrijpen. Nu is Bijl weg van de rechterkant. Goeie voorzet. De Leeuw kopt over. Ja, moet daar eerst het duel winnen van Schouten op de punt van de 5 meter. Doet dat, maar kan de bal dan niet naar beneden knikken. En zo verdwijnt hij toch wel hoog over het doel van Olij. Dan is er iets aan de hand, waardoor de scheidsrechter zegt dat het spel even moet worden stilgelegd. Lindhout wijst naar de schoen van Bijl is het in dit geval. Dat hij zijn veters niet gestrikt heeft. Nee, er is iets anders aan de hand. Hij is een scheenbeschermer kwijt. Die wordt dan door Lauwersen nu naar de kant gegooid en opgeraapt door de coach van NAC, Maurice Stijn, die net buiten zijn vakgebied was. En daarvoor een gele kaart te zien kreeg van Lindhout. De bal is bij Emmen verdediger Bijl. Die rost hem nog maar een keer naar voren. De eerste extra minuut zit erop. Gladon wint het duel. Het is nu de Leeuw. Oh, die laat hem bijna van zijn voet snoepen. Links ligt er heel veel ruimte voor. Kavlan heeft Vlak het gezien. Vlak schiet zelf op de rug van Adileu. En dat doet hij vanaf 20 meter recht voor het doel. Had beter voor Kavlan kunnen kiezen. Maar goed, Emmen heeft de bal alweer in de as van het veld. Is het nu Peña. Halverwege de helft van NAC gaat de bal breed naar Vlak. Speelde in december nog voor Volendam tegen NAC. Verloor met 3-0 en was toen invaller na 75 minuten. Nu dus in de basis. In die allesbeslissende wedstrijd misschien wel voor Emmen. De halve omhaal is van Gladon. Maar daar zit heel weinig kracht achter. En dus kan Olij de bal eenvoudig vangen en naar voren gooien naar Maria. Maria langs de lijn. Kan hij hem meegeven aan Ella Lucci? Kan hij binnenhouden? Nee, zegt de grensrechter recht voor mijn neus. En dus is de inworp voor Emmen. En Emmen heeft dan nog 2 minuten en 10 seconden in de officiële tijd. En anders gaan we gewoon verlengen. Krijgen we er 2 keer een kwartier bij en desnoods nog penalties. En dan wordt het echt nachtwerk in Emmen op de vraag wie de finale gaat halen voor die plek in de Eredivisie. Een finale plek tegen NEC. De bal wordt weggekopt door Hendricks, die ook nog ongelukkig was bij dat doelpunt, want via zijn rug ging de kopbal van Lauwersen langs Olij. Misschien was het zelfs wel een eigen treffer, maar we hebben de treffer vooralsnog gegeven aan invaller Lauwersen. De inworp is voor NAC, hebben ze niet al te veel haast mee. En dan nemen ze hem ook nog op de verkeerde plek. Dat is niet zo handig, Maria, want nu gaat de inworp naar Emmen. Het gebeurt allemaal 10 meter voor de middenlijn waar vandaan NAC mag gooien. En dan denkt Maria, ja het zal wel. Ik smokkel nog een paar metertjes naar voren. En dan komt hij op de helft van Emmen uit. Gooit dan en dan zegt Lindhout, ja dat was 10 meter te ver. Dus is hij voor Emmen. Inmiddels heeft Bakker de bal op de kop van de middencirkel op eigen helft. Heeft hem gegeven aan Vlak. Vlak plaatst de bal naar links, naar Kavlan. En zo via Vrij krijgt Kavlan de bal weer terug. 10 meter over de middenlijn naar de linkerkant van het veld. Vooruitgespeeld naar Vlak. Die wil dan een mooi driehoekje completeren, maar dat mislukt. Emmen heeft wel snel de bal weer. En nu is het Vrij. Vrij eroverheen. Komt Kavlan aan de linkerkant. Vrij dribbelt naar binnen toe. Is er ruimte in de as? Ja, bij Peña. Maar daar staat ook scheidsrechter Lindhout een beetje in de weg. Dus durft hij die paas niet te geven. Het gaat via Kavlan en dan alsnog Vrij. 10 meter van de achterlijn. In duel met Schouten wipt hij de bal met buitenkant voeten 16 meter in. Maar komt niet bij Kavlan. Het is Haaien die overneemt namens NAC. Een razendsnelle counter. We zagen het in de eerste helft. Komt hij er nu ook? Haaien heeft de bal net over de middenlijn weer teruggekregen. En plaatst hem naar de linkerkant. Links van de as is het Maria in duel met Lauwersen. Die is hij kwijt. Maar de tweede die hij tegenkomt is Spits de Leeuw. Die snoept hem dan de bal af. En krijgt de bal niet bij een ploeggenoot. Maar bij de ongelukkige verdediger Hendricks. Bij dat eigen doelpunt. Heeft ook een assist op zijn naam staan. Dat is dan het goede nieuws van hem. Maar deze paas is wel heel erg matig. En belandt over de achterlijn van Verrips. Die de bal nog even snel meegeeft. Aan Bakker nog 1 aanval voor Emmen. Want er staan nog 10 seconden op de klok. Voordat de verlenging gaat beginnen. Als de bal bij Peña is. Net over de middenlijn nu naar Bijl, die is aan de zijlijn gekluisterd. Speelt hem terug naar Araujo. En dan vindt Lindhout het genoeg. En is het heel, heel erg spannend in Emmen. En staat het 1-1. We gaan verlengen bij Emmen tegen NAC. 0-1 werd het door Immers. En de gelijkmaker 10 minuten voor tijd kwam van het hoofd. Of misschien wel van de rug van de NAC-verdediger. Maar anders van het hoofd van Lauwersen. 1-1 na 90 plus minuten. Kijken wij snel even naar die andere play-offs. U weet wel Utrecht. Want die begrijpen niet dat de bond besloten heeft de finale van de play-offs om het Europese voetbal te verplaatsen naar zondag zondagmiddag. U kent het verhaal. Zaterdagavond Feyenoord in de Kuip. Kan niet doorgaan. Songfestivalfinale. Dus dat is te veel voor de Rotterdamse politie, zegt de burgemeester. Verplaatst naar zondag. En volgens Utrecht-directeur Thijs van Es houdt de KNVB daarmee zich niet aan het reglement. Daarin staat immers dat de thuisspelende club, in dit geval Feyenoord, op zoek moet gaan naar een locatie op neutraal terrein. En dat is dus niet gebeurd. En daarom stapt Utrecht naar de rechter. Ik denk dat het goed is om te weten dat je eerst in de situatie zit van een thuiswedstrijd. En dat de procedure zo is dat op het moment dat dat dus niet gespeeld kan worden, ga je in een neutraal terrein. Dat is per direct ook een voordeel voor FC Utrecht. Door daarvan af te stappen, benadeel je dus per direct ook weer FC Utrecht. En dat is niet hoe het is beschreven en hoe de richting aan wordt gegeven. Hoe groot is de kans dat u gaat winnen? Ja, dat is moeilijk om te zeggen. Ik zelf denk dat het 50-50% is. En laat ik ook vooropstellen, op het moment dat het zo is dat het voor ons negatief zou uitvallen, dan gaan we natuurlijk vol gas om alsnog Europese ticket te behalen door gewoon te winnen op het veld. Alleen, niet voor niks is dit, deze procedure afgesproken, dit reglement. Dus wij willen dat reglement volgen. Hoe boos bent u, woedend? Nou, ik weet niet eens of het bozigheid is. Op wat is er dan? Ja, misschien meer gelatenheid. Dat eigenlijk de situatie zo is dat de KNVB regelmatig afwijkt van wat ze afspreekt. En dat, dat begint bijna een voorspelling te worden. Dus, maar ik denk wel dat er heel veel emotie heerst ook aan beide kanten. Bij achterban van Feyenoord en bij achterban van Utrecht. En dat is zonde. Want daarvoor was een procedure om dat te neutraliseren. Ja, maar met gelatenheid spant u toch niet het kort geding aan. Is dat ook de frustratie en ook de boosheid, de derde druppel, als we kijken naar wat er vorig jaar is gebeurd? Nee, ik snap dat die koppeling natuurlijk wordt gelegd. Maar het is wat ik zeg, het is al jarenlang zo dat we geregeld worden geconfronteerd met inconsequent gedrag van de KNVB. En wij willen consequent handelen. Wij willen het goed doen. Wij willen goed de club leiden. Nou, en daar hoort dit bij. Gaat u naar het Songfestival kijken? Dat kan ik niet, want dan spelen we volgens mij. U wil dat hij gewoon op zaterdag doorgaat op neutraal terrein? Zo is het. Utrecht. Dat is het verhaal. Ah, dat is het verhaal, zei hij nog eventjes. Utrecht-directeur Thijs van Es was dat dus in gesprek met Vlado Veljanovski. KNVB wilde overigens niet reageren in aanloop naar het kort geding, wat morgen om 14:00 dient. Ja, gaan we nog even terug naar Rotterdam. Tweede halffinale van het Songfestival. Tom Mikkers. We zitten te wachten op de uitslag. Ja, ik weet niet of we het voor 11:00 gaan halen. Want nou, we gaan het gewoon kijken. De lijnen zijn gesloten in ieder geval. Ja. Dus er kan niet meer gestemd worden. En we kijken nu naar de landen van de grote vijf, de Big Five. Dat zijn de landen die zoveel meebetalen aan het Songfestival dat ze automatisch in de finale staan. Dit is Engeland, hè? Groot-Brittannië, wat we nu horen. Ja. Laten we dan maar gewoon kijken naar wat de wetkantoren zeggen. Welke landen zijn sowieso, wat jou betreft... Ik pak het er even bij. Nou, Zwitserland, Bulgarije, IJsland, Finland, Griekenland, San Marino en Portugal hoeven zich geen zorgen te maken. Dan wordt het weer spannend. Servië, Albanië en Oostenrijk misschien wel. Maar misschien ook wel Denemarken, Moldavië of Estland. Ja, en Georgië, daar gaat de streep door, hè? Nee, Georgië, Polen, Tsjechië en Letland, die zou ik met een gerust hart afschrijven. Maar is dat ook jouw eigen... Zitten die boekmakers ook op jouw gevoel in die zin? Is het conform hoe jij er zelf ook een beetje naar kijkt? Ja, en niet alleen ik. Ik zit in een zogenaamde appgroep, een Eurovisiefeestje. Dus ik heb die apps ook voorbij zien komen. En dat lijkt wel een beetje op wat de boekmakers zeggen. Dus dat is blijkbaar een soort exit gevoel dat in de lucht hangt. En toch nog even om dan toch... Wij zitten in de finale. We zijn natuurlijk in één keer wij nu, omdat we vorig jaar gewonnen hebben en organiseren. En die andere vier gewoon omdat ze het mee... Je kan de finaleplaats ook kopen, ja, zeg maar, bij dit festival. Ja, dat is dus eigenlijk waanzinnig, want dat wordt nog nooit bekritiseerd. Ik bedoel, we hebben het dan over samen en met z'n allen en open up en iedereen mag meedoen, maar toch blijkt het dat degenen die iets meer betalen, die zitten sowieso op de eerste rij. Wat overigens niet wil zeggen dat ze een goede eindpositie halen. Want de laatste jaren wordt dat wel flink afgestraft als je zonder halve finale in die finale staat. Want het blijkt toch ook een beetje in je voordeel te zijn dat het Europese volk de liedjes al gehoord heeft. Ja. We hoeven ons geen zorgen te maken dat we het volgend jaar nog een keer organiseren, toch? Ik denk het niet. Shangu die staat nu ergens rond de 25e plek bij de boekmakers. Mooi liedje. Het is een goede boodschap, het is een mooi lied. Het Songfestival Journaal zegt het is een mooie stevige inzending. Een mooi visitekaartje van Nederland geven we af. Maar ik denk niet dat we hiermee gaan winnen. Nou, je de Olympische gedachte, meedoen is belangrijker dan winnen. Ja, sowieso. Dat moet je bij het Songfestival hoog houden, die gedachte. Tom Mikkers, dankjewel. Ja, de uitslag krijgen we niet meer, maar hij komt er wel. Hij komt er wel, sowieso. Het is zaterdag de grote finale. Dankjewel. Ja, gaan we naar die andere halve finale waar we ook nog geen uitslag hebben, maar waar het verlengen is. FC Emmen tegen NAC Mark. Ja, daar duurt het nog bijna een half uur, deze wedstrijd. Twee keer een kwartier verlengen. Er zijn inmiddels 2 minuten in de eerste verlenging gespeeld. Het is nog steeds 1-1. En Emmen, ja, dat drukt op NAC. En de vraag is natuurlijk ook een beetje wie het fitst is van deze twee ploegen. Bij NAC gaan ze met bosjes naar het gras. Nu is het ook weer Hendricks die even last heeft van de knie en probeert het tempo eruit te halen. Want wat een druk van Emmen, wat een geweld in die tweede helft en ook in die slotfase. En het wachten was eigenlijk op het knakken van NAC. Maar dat gebeurde dus niet. NAC hield stand en heeft in ieder geval die verlenging eruit gesleept. Ja, en daarin kan dan weer van alles gebeuren. De spanning in die zin is er ook alweer een beetje vanaf. Als het gaat om 1 doelpunt is nu de beslissing. Want er volgt dus nog 28 minuten voetbal aan de Oude Meerdijk. Bakker heeft de bal op zijn hoofd en via Kavlan en dan uiteindelijk... Uiteindelijk invallen Maatsen is de inworp voor Emmen. Dat gebeurt allemaal halverwege de eigen helft. En dan loopt Anko Jansen in de weg. Die botst dan tegen Kavlan op. Is daar aan het warmlopen. Het gaat allemaal met een glimlach van Anko Jansen. Maar de blik bij Kavlan is een stuk serieuzer. Die heeft helemaal geen zin in gebbetjes. Als Kavlan opnieuw mag gaan gooien. Maar dat nu mag gaan doen halverwege de helft van NAC. 3 minuten gespeeld in de eerste helft van de verlenging. Bij die bloedstollend spannende halve finale tussen Emmen en NAC. Het is 1-1. De laatste man. Ja, snel over naar Diederik. Ja, vanavond is er een staakt het vuren bereikt tussen Israël en Hamas. En dat is natuurlijk wel heel erg jammer voor al die duizenden astronomen en hobby-sterrenkundigen die de afgelopen weken zo enorm hadden uitgekeken naar een zeldzaam natuurverschijnsel. De zogeheten rode raket supermaan. Dat is een supermaan, dus een volle maan, terwijl de maan heel dicht bij de aarde staat. Maar dan ook nog eens met de rode gloed van raketten van Israël en Hamas. Die zou dan bij helder weer in het zuidoosten te zien zijn geweest over precies een week. De laatste rode raket supermaan was in 2014. Maar ja, een staakt het vuren, dus het zit er niet in, helaas. Maar niet getreurd, de eerstvolgende mogelijkheid op een rode raket supermaan is alweer in 2024. Dus nog even geduld. Laatste man, Diederik was dat. Ik zeg u nog even dat als u denkt, ja, hoe gaat Emmen NAC nou aflopen? Nou, in het oog morgen hoort u ook ongetwijfeld, als er nog te vermeldenswaardige zaken zijn, hoe het bij Emmen NAC verder gaat. En dat wordt zometeen gepresenteerd. Lucella Carrasso, een hele mooie avond en tot volgende week. NTO Radio 1. Het antipsychoticum ketiapine is op de markt gebracht voor de aanpak van schizofrenie en zware depressies. Maar mensen met slaapproblemen gebruiken het ook steeds vaker. Je ziet het gebruik van zo'n middel als een soort van olievlek over het land verspreid wordt. Huisartsen schrijven ketiapine voor bij slaapproblemen, terwijl dit volgens de richtlijnen helemaal niet mag. He, dit is nieuw en het kan vast niet zoveel kwaad in een lage dosis. De lijst met bijwerkingen van het middel is lang. Maar omdat het zo gemakkelijk voorgeschreven wordt, denk je dan dat het kan? Zaterdagavond om 7 uur in Pointer. Op NTO Radio 1. Een antipsychoticum voor de nacht. Het nieuws van alle kanten. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Scootmobiel reparatie, verzekering en hulp bij pech onderweg. Scootmobielhulpdienst.nl. Ik wil de nieuwste smartphone met 10 gig en onbeperkt bellen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal voor mij? Best chaotisch. Daarom zijn wij er, mobiel.nl. Wij zetten alle smartphones en abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Een beetje schilder schildert met Karakter Professioneel. De duurzame lakverf voor buiten. Exclusief verkrijgbaar bij Hubo. Karakter Professioneel. Deze week met 20% korting. Geef je huis karakter. Hubo helpt. NPO Radio 1. Het is